Morad Rouakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste 10 jaar na de diagnose nog leeft is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Zoals bij alvleesklierkanker. 5 jaar na de diagnose is slechts 5% van de patiënten nog in leven. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, dat zegt het UWV. Van de groep van 75.000 Oekraïners tussen de 18 en 65 die naar Nederland is gekomen, heeft 60% werk. Het contrast met Syriërs, Eritreërs en Afghanen is groot. Die mogen de eerste 6 maanden na aankomst niet werken, daarna mondjesmaat. Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije gehouden worden. Stortbuien en onweer waren voorspeld en daarom werd het vuurwerk in Boedapest voor 1 week uitgesteld. De weermannen bleken er flink naast te zitten en werden per direct ontslagen. De Weerdienst bood excuses aan, maar zei ook dat onzekerheid altijd een rol speelt bij het weer. Op basis van de modellen was het minst waarschijnlijke scenario uitgekomen. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na 2 eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste 3-punter. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking en daalt de temperatuur tot 14 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. We doen het allemaal en zelfs een paar keer per dag. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. De hele week hoor je de zomernachten van de KRO NCRV. We gaan het hebben over eten. Want sociale woningbouw, openbaar vervoer, allemaal basisvoorzieningen. Maar hoe zit dat dan met gezond eten, wat toch ook een basisbehoefte is? Gewoon gezond, duurzaam eten. En dan voor een snackbarprijs. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het kan. Dat bewijst Floris Visser met zijn volkskantine. Hi Floris. Hey. Hoe is het met je? Goed. Ja. Wat moet er gebeuren deze week? Wat staat er op je programma? Bij de volkskantine. Bedoel je? Of wat zit er in je hoofd? In het algemeen. Een hele hoop dingen. Maar dat... Vrijdag, is het druk? Het is wel druk, ja. Ja. Het is vrijdag, zaterdag, zondag zijn we open met de volkskantine. En door de week daar, daar gaan alle voorbereidingen in zitten. Maar ook niet alleen de volkskantine normeren, maar ook zorgen dat dat op andere plekken in Nederland ook straks er is. Dus, je durft al een beetje verder te kijken dan die ene plek waar jullie nu zitten. Ja, ja. Dat is ook wel het idee. Dat we proberen om in Almere nu 1 jaar lang testbaar en tastbaar te maken hoe de volkskantine als nieuwe basisvoorziening eruit zou kunnen zien. Met als doel om dat inderdaad ook op andere plekken uiteindelijk neer te zetten. Of te zorgen dat het in iedere wijk van Nederland gewoon vanzelfsprekend is dat zoiets is. Ja. Ja, hoe dat eruit ziet en hoe het tot stand is gekomen en waarom jij dit eigenlijk bent begonnen, daar gaan we het allemaal over hebben in het komend uur. Maar eerst hebben we, om jou wat beter te leren kennen, een korte introductie gemaakt. Floris Visser, oprichter van Public Food en initiatiefnemer van de Volkskantine. Nee, niet zo'n soort kantine. Duurzaam en gezond eten voor de prijs van een snackbarmaaltijd. Bij de Volkskantine in het centrum van Almere Stad kun je al voor €3 een maaltijd eten. Maar daar komen we zo verder op terug. Eerst even wat meer over Floris zelf. Nadat hij zijn VWO had afgerond, ging hij door naar Universiteit Utrecht. Ging tussendoor even naar Berlijn om daarna Language and Cultural Studies te studeren. Opnieuw in Utrecht. Maar toen was Floris nog niet klaar. Hij ging daarna naar het Dutch Art Institute. Waar uiteraard kunst centraal staat. Hij heeft hier dan ook het nodige verstand van. Bijvoorbeeld over kunst in de openbare ruimte. Galerie is toch iets waar je een bewuste keuze voor maakt om naar binnen te gaan. En daardoor ook met een bepaalde blik naar het werk kijkt. En in de openbare ruimte is het iets wat zeg maar, zich terloops aandient. Waarvan überhaupt de vraag is of iets kunst is of welke functie het heeft of waarom het daar hangt. En nu is hij dus eigenlijk even met heel iets anders bezig. De voedselkantine. En het idee is een beetje dat je eigenlijk een soort basisvoorziening zou willen hebben voor goed eten. Vergelijkbaar met sociale woningbouw of openbaar vervoer. Die je in andere sectoren wel hebt, maar op het gebied van eten eigenlijk nog niet. En daar willen wij verandering in brengen. Groente in de hoofdrol. Alles is biologisch. Alles is plantaardig. Je schoot ontzettend in de lach, Floris. Ja. Ja, uit welke doos kwam dat inderdaad? Maar, ja, dat heb jij ooit gezegd. Schijnbaar over kunst, ja, precies. Ja. Die volkskantine dus, daar gaan we het over hebben. Wat het is en waarom het belangrijk is. En of we die pilot in Almere al een succes mogen noemen. Want we willen allemaal gezond leven, maar overal kom je toch... Je stuit eigenlijk op de verleiding van de ongezonde voeding. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik denk dat iedereen daar ook de ervaring wel mee heeft. Ik bedoel, je loopt het station uit, de binnenstad in... of tegenwoordig gewoon de deur uit, links, rechts, snackbarren. Ja, dat is wel wat die voedselomgeving bepaalt. Ja, en de supermarkt natuurlijk ook. Ik bedoel, je kan overal groente en fruit kopen... maar de kassa liggen toch de KitKatten en de paashaar... nee, de kindersurprises. Dus die verleidingen zijn wel overal aanwezig. Ook wel eens een banaantje, toch, ernaast? Of een appel of zo, zie je ja, toch je hebt ook wel inderdaad meer? bij de kiosk op station... dat daar inderdaad dan een banaan voor 1,25 euro ligt, bij wijze van spreken. En dan toch wel naast die snicker van 1 euro. Dus klopt, ja. Het is er wel, maar ja. En want wat is de volkskantine? Hoe zou je het uitleggen, die plek? Nou, jouw introductie was heel goed. Dus het is een basisvoorziening. Een basisvoorziening voor betaalbaar goed eten. Net zo goed als we voor andere inderdaad belangrijke dingen, maatschappelijke dingen, ook voorzieningen hebben getroffen. En hoe het eruit ziet. Wat is het voor plek? Kun je hem eens beschrijven? Ja, zeker. Dus in Almere is het zo dat we in een voormalig Subway restaurant zitten. Dus de broodjeszaak. En ik denk dat je nou, met 25 mensen daar kunt eten. Tenminste aan zitplekken. Je komt binnen. We hebben geprobeerd het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dus je moet het eigenlijk voorstellen als een soort maatschappelijk IKEA-restaurant. Dus wel de efficiëntie en de professionaliteit van zo'n grote horecaformule... maar dan met de sfeer van een koffiehuis om de hoek. Mensen op de menselijke maat gericht, zeg maar. Dus je komt binnen en dan hebben we een grote counter, een grote bar, zeg maar, waarop het eten allemaal koud staat in een vitrine. Dus dat zijn 15 warme en koude gerechten, waar mensen zelf een keuze uit kunnen maken. Dat is maken. Best veel keus dan. Ja, nou ja, je kan, ja, precies, veel keuze. Je kunt als het ware zelf een maaltijd samenstellen. Dus die losse onderdelen van één maaltijd, die kun je nou ja, zelf kiezen waar je dan trek of zin in hebt. Dus dan kan je kijken. Dat betekent dus ook dat je geen menu hoeft te kunnen lezen. Ja, klopt. Dat is inderdaad het idee van het zo laagdrempelig mogelijk maken. Dat je niet inderdaad een hele menukaart hoeft te ontleden. Maar dat het gewoon direct tot de verbeelding spreekt. Je kan het zien en daarmee haal je al een eerste drempel weg. Want wat ligt daar dan bijvoorbeeld in die vitrine? Dat varieert, maar wat er bijvoorbeeld nu ligt... is een curry, een lasagne, een wortelsalade, koolsalade, pastasalade. We hebben mujadara, dat is een rijst met linzen erin. Gekaramelliseerde ui, allerlei lekkere dressings en sauzen van gezonde olie. Dus het zijn eigenlijk losse bestanddelen die je zelf kunt... of die je gebruikt om zelf iets lekkers te maken. Dus dan kan je ook twee dingen bij elkaar kiezen of kies je voor één gerecht? Ja, mensen kunnen zelf kiezen. Dus je kiest inderdaad echt... er zijn mensen die en een lasagne en een shepherd's pie en rijst en curry kiezen. Of er zijn mensen die wat meer ingrediënten bij elkaar zoeken... die nou ja, misschien iets meer op elkaar afgestemd zijn. Maar je mag zelf inderdaad dat doen, ja. En dan, hoe gaat dat? Hoe werkt zo'n menu dan? Of hoe werkt de keuze die je kan maken? Ja, dus mensen kiezen voor een bord waar ze zin hebben. Dus verschillende portiegroottes, 3, 5 of 8 euro. We helpen ze dus met opscheppen. De warme gerechten op het bord die gaan eerst in de oven. Dan komt het terug. Dan kiezen mensen daar rauwkost of salades bij. En dan kun je lekker ter plekke dat opeten, een plekje zoeken. Of je neemt het mee. En dan voor een snackbar prijs? Ja, voor een snackbar prijs inderdaad. Ja. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Een klein bord kost €3, middelbord €5 en een groot bord €8. En dat zijn eigenlijk prijzen die we hebben gespiegeld aan de... We zitten letterlijk tegenover de KFC, dus de Kentucky Fried Chicken. Nou, daar heb je voor die bedragen iets te eten. Overigens betaal je nog wel meer als je er ook een cola en zeg maar een zakje friet bij wil. Want snackbar klinkt goedkoop, maar vaak is het helemaal niet zo heel goedkoop. Ook een beetje om te laten zien van... Het is natuurlijk best wel bizar dat iets wat... wat gewoon slecht is voor je gezondheid... goedkoper is dan dingen die goed voor je zijn. Dus het idee is van wat hoog in waarde is... wat hoog in gezondheidswaarde, voedingswaarde... maar ook maatschappelijke waarde is... dat zou je laag in prijs willen hebben... En dat is nu niet altijd het geval. En dat statement proberen we te maken door die prijzen als het ware te corrigeren naar wat het zou moeten zijn. En wie zijn die mensen die daar dan een bord voor €3, €5 of €7 komen ophalen? Wat we hadden bedacht en wat ook de echte insteek is... is dat het maatschappij breed toegankelijk is. Dus dat je niet zegt van, nou, als je echt... van €40 per week moet rondkomen... dan kan je bij de voedselbank een zak boodschap ophalen... en iemand anders die wel meer geld te besteden heeft... die kan bij een fantastisch lekkere gezonde horecazaak terecht. Eigenlijk zou je al die verschillende groepen mensen... en verschillende achtergronden onder één dak willen hebben... en dat proberen we dus ook in de communicatie en in de uitstraling... en ook dit soort prijzen mogelijk te maken. Dus en wie zie je daar? Wie komen er binnen? Lukt het ook om het voor elkaar te krijgen... dat ze bij jou onder één dak komen daar in die volkskantine? Ik denk enerzijds heb je een publiek dat in de stad aan het winkelen is... en denkt, oh, we moeten nog wat eten, laten we hier eens gaan kijken. Dus dat zou je kunnen zeggen, zijn wel mensen die iets te besteden hebben... of een inkomen hebben. En de andere groep mensen is, we zitten... wel in het winkelgebied, maar links en rechts zijn er twee woonwijken. Zijn er best wel veel mensen die uit de wijk komen... die aangeven van, ik heb bijvoorbeeld geen partner mee, ik ben alleenstaand. Of er zijn mensen die, om wat voor een reden dan ook niet komen. En het is prettig vinden dat je daar op een makkelijke manier... iets mee kunt nemen of even kunt eten. En misschien iemand tegenkomt en een praatje mee kunt maken... Dus ik denk dat het wel verschillende maatschappelijke lagen, als het ware, bereikt. Dat zou je dan zeggen, iedereen juicht dit toe. Is dat ook het geval? Volgens mij wel. Volgens mij, ik denk, we proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk in gesprek te gaan met mensen die komen. Om te kijken van hoe... landt het idee van een nieuwe publieke voorziening of nieuwe basisvoorziening. En op zich merk je wel dat van links tot rechts... mensen die noodzaak daarvan wel erkennen. En ook wel zien van, ja, shit, weet je... voorheen was het misschien een heel ideologisch verhaal... of een soort links verhaal. Maar inmiddels merk je ook wel door de stijgende voedselprijzen... en kijk naar de volksgezondheid... dat het ook wel echt noodzakelijk is om dit veel meer... als een maatschappelijke opgave te zien. Dus... volgens mij zijn de meeste mensen, in ieder geval die wij spreken... wel het er mee eens dat het iets toevoegt. Ik zit even te zoeken naar inderdaad... zijn er ook mensen die er heel erg op tegen zijn? Laat je horen, bel in, zou ik zeggen. Ja, dat kan, hè. Als je vragen hebt aan Floris... kun je een berichtje sturen naar de app van NPO Radio 1... of bellen naar de studio. Dan kun je in het tweede uur, zo meteen na 3 uur, je vragen stellen. Of je reactie geven, laten weten dat je het er helemaal niet mee eens bent. Zoiets als dit. Want dit is een pilot. Dit is het werkelijk geworden idee in Almere. Durf je het een succes te noemen, deze eerste plek? Ik denk de definitie van succes is vooral dat je precies of dat je wat preciezer kunt uitleggen wat er wel en niet werkt. En ik denk dat dit heel veel waardevolle informatie oplevert om inderdaad ook naar andere plekken, ofwel naar meer of in andere steden, het ook te kopiëren inderdaad. En een commercieel succes is het niet. En dat is ook niet de insteek. Kijk, er zit hier geen verdienmodel aan vast. Dat hebben we van tevoren ook duidelijk gemaakt. Anders was dit misschien ook niet eens nodig geweest. Dan hadden anderen dit wel gedaan of had de markt het wel opgepakt. Maar het idee is heel erg dat die toegang tot gezond eten... is juist geen gat in de markt. Maar is, nou ja, om het een beetje zwaar uit te drukken, is een mensenrecht. Maar in ieder geval is iets wat je dus als maatschappij zou moeten oppakken. En dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Dus dat eigenlijk dat we niet van een verdienmodel spreken, maar van een bestaansmodel. En in die zin is het geslaagd omdat we veel meer inzicht hebben in hoe zou je dit nu op andere plekken kunnen doen. En hoe ziet zo'n bestaansmodel er dan uit? We gaan zo meteen verder praten over hoe je tot dit idee gekomen bent en waarom het zo belangrijk is voor je. Maar we gaan ook muziek draaien. Jij bent DJ vannacht. Jij hebt bijzondere muziek meegenomen. Ik durf te zeggen dat ik niks ken van wat jij hebt uitgekozen. Dus nieuwe muziek op NPO Radio 1. Waar wil je mee beginnen? Waar wil ik mee beginnen? lijkt me, ja, doe dat reggae nummer. Mankind. Maar van precies Mankind, ja. Wat is dat? Waarom wil je dit horen? Nou, wat je eigenlijk al zei, er is gewoon veel te weinig reggae, dub, roots op de radio. Ja, voor mij is het altijd een soort gevoel van thuiskomen. Ik ben gewoon ontzettende bakkeraar verder, maar ik bedoel, het is wel een, het is hartverwarmend gewoon dit. En het is ook een. Ik vind het mooi dat, het is niet per se dit nummer, maar het is best wel vaak politiek geladen muziek, maar die op een hele relaxte manier wordt uitgevoerd. Dus die combinatie van wel iets activistisch of iets wat gaat over zingeving, maar vooral ook, weet je, het komt wel, ja, op gewoon een mooie, diepe manier. En wanneer luister je dit dan? Ah, dit kan ik echt altijd luisteren. De dag, of smiddag, ochtends, avonds, dat is altijd goed. Mankind, Misty Roots. Meer reggae op de radio. The music of our art is roots music. Music which recalls history. Because without the knowledge of your history, you cannot determine your destiny. The music of our art is roots, presenting Misty in Roots. Yeah. Sit down, yeah. Love It stuurt Ton naar de app van NPO Radio 1. Ik weet niet of het over jou gaat of over de muziek. Ik hoop over de muziek. Heel erg leuk idee, die volkskantine. Ik hoop dat er ook één in Doetinchem komt. Dan zou ik er zeker gaan eten, groet Dominique. Wat een leuk initiatief. Ik dacht gelijk al, is dit niet iets voor ons hier in Deventer? Veel succes, groetjes van Nancy. Dank voor de reacties via de app van NPO Radio 1. Je kunt ook vragen stellen als je iets wil weten van Floris. Ja, je moet die kant op, Doetinchem, Deventer. Ja, nou, graag. We gaan... Leuk, ja, precies. Het is ook wel... Hoe zeg je dat? Kijk... Ja, je hebt toch ook, je hebt ook een soort draagvlak nodig. Of dat klinkt heel erg als een open deur. Maar ik bedoel, het is fijn als mensen dit hier enthousiast over zijn. En je zag ook wel dat andere sociale voorzieningen, de ontstaansgeschiedenis daarvan altijd begonnen bij mensen zelf. En niet vanuit een overheid of vanuit het bedrijfsleven. Dus, dan bedoel je bijvoorbeeld sociale woningbouw. Ja, precies, inderdaad. Ja. Dus in de 19e eeuw de opkomst van de sociale woningbouw. Dat begon ook bij groepen georganiseerde arbeiders die dan in de wijk, gewoon de krottenwijken waar ze toen de tijd woonden, toen steden steeds meer begonnen te industrialiseren, op een gegeven moment dachten van, weet je wat, dit is gewoon, ja, what the fuck, dit is gewoon niet oké. Okay. En toen aansluiting vonden of groepen welgestelde burgers tegenkwamen. En samen zijn ze toen de eerste woningbouwverenigingen gaan oprichten. En zoveel jaar later is dat dan weer heeft dat uitgemond in sociale wetten. Die wel uiteraard door de overheid werden bekrachtigd en betaald. Maar ja, op dezelfde manier zou je kunnen zeggen van misschien is het tijd dat gewoon mensen zoiets hebben van we willen zoiets en misschien kunnen we wel ons organiseren om zoiets of te ondersteunen of op te zetten. Ja, dat het doel niet winst maken is, maar dat je zegt we willen dit in onze samenleving hebben. Ja, precies. Ja. Het zou ook zeer welkom zijn hier in Curaçao, stuurt Frank. Nou, Frank, ik kom eraan. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Hier in de studio Floris Visser, vader van twee. Hij woont in Rotterdam, maar heeft zijn hart op dit moment denk ik toch wel in Almere liggen. Daar opende hij namelijk samen met de Flevo Campus de Volkskantine. Een plek met gezond biologisch eten voor een snackbarprijs. Is dan de volgende locatie Rotterdam? Ja, dus we zijn ook bezig in Rotterdam inderdaad om dit van de grond te krijgen. De hoop, de intentie is dat medio volgend jaar gaat gebeuren. En daarna natuurlijk... We zijn met een aantal gemeentes in gesprek. En hopen dat het inderdaad op steeds meer plekken dit gaat lukken. Want waar is dat idee ontstaan? Hoe ben je tot het idee van volkskantine gekomen? In Rotterdam, en dat zit trouwens ook in Amsterdam nu, heb je een restaurant dat heet Spirit. En dat is een super lekkere plek met een groot vegetarisch buffet waar je kunt opscheppen. Het is een super goede formule en ik ging daar wel eens eten. Maar daar betaal je ook naar. Ik bedoel, biologisch eten is gewoon prijzig. En terecht op zich, maar... Maar als ik daar om me heen kijk, zie ik alleen maar mensen als ik. Dus gewoon van dezelfde sociale klasse. En het is raar te bedenken dat die toegang dus heel erg afhankelijk is van wat je verdient. In plaats van wat je nodig hebt, zeg maar. En je zou zeggen dat iedereen heeft gewoon gezond eten nodig. Iedereen wil ook gezond zijn, dat geloof ik echt. Alleen de vraag is of je het kan. Dus toen ik daar zat te eten, dacht ik van... kan je niet zoiets als dit, maar dan gewoon voor een hele andere groep mensen... of een veel bredere groep mensen opzetten en... ik weet niet, zo is dat idee langzaam zich gaan ontwikkelen. En wanneer denk je dan, ik ga dit gewoon doen? Ik ga hiermee beginnen, ik ga kijken of het kan. Ja, dat was op een gegeven moment. Of tenminste, ik dacht van, weet je, ik was inderdaad wat op een gegeven moment gezegd... of wat je net ook zei, in de kunstwereld bezig als kunstenaar. En met veel plezier, maar... liep op een gegeven moment ook wel aan tegen de grenzen van... het is ook gewoon een wereldje. Dus je zit heel erg in een bubbel. En ik denk dat heel veel mensen oprecht maatschappelijk betrokken zijn... bij allerlei onderwerpen. Alleen zodra je daar een artistieke vertaling van gaat maken... en dat laat zien in een galerie bijvoorbeeld... dan mensen vinden daar wat van, die vinden het tof of niet. Maar dat is het ook, zeg maar. Die effecten buiten die kunstwereld, de wereld draait gewoon door. Dus op een gegeven moment dacht ik... kan ik niet de creativiteit inzetten om... iets te doen wat misschien wel wat meer effect heeft, of wel wat meer mensen raakt. En toen. Wat misschien ook iets kan veranderen. Dus niet alleen een soort maatschappelijk geëngageerd statement maken, maar dat je dus ook iets kan doen. Ja. Ja, dat je echt dat iets aan hebt. Ja, ja, precies. Ja. En ik bedoel, dat kan, denk ik, de kunst ook indirect wel, hoor. Alleen voor mij persoonlijk werkte dat op een gegeven moment niet meer. En, waar zit dat hem dan in? Terwijl je wel zegt, die kunst die kan dat eigenlijk ook. Ja, die kunst is natuurlijk goed. Kijk, waarom het belangrijk is, denk ik, kunst is omdat het dingen kan bevragen en de wereld een spiegel voor kan houden. En mensen kan inspireren. En het laat ook zien dat er iets anders is dan een soort rat race, zeg maar, waar we allemaal in onderdeel van zijn. Maar ja, je wil ook, of tenminste, ja, je ziet gewoon steeds meer dat je ook wel concrete actie nodig hebt. Ik bedoel, ja. Als je kijkt naar alle ellende en crisissen om je heen, dan is er ook niet heel veel tijd meer. Dus je moet op een gegeven moment wel die creativiteit gaan inzetten om dingen in gang te gaan zetten. En of het lukt is de vraag, maar ja, je moet het wel proberen. En je zegt mensen, ik geloof echt, mensen willen in principe gezond zijn en gezond eten. Dan zou het dus dat niet het geval is, dat ligt dan aan het aanbod. Ja, onder andere, ik denk inderdaad dat die voedselomgeving, dus wat er wordt aangeboden in de wijk of rondom een school of noem maar op in de supermarkt, dat een heel groot effect heeft op de keuzes die mensen maken. Dat het heel bepalend is, inderdaad. Zeker. En dan denk je, daar voeg ik iets aan toe, aan dat aanbod. Waar die Subway leeg is gekomen te staan, daar moet iets anders in komen. Ja. En die mensen die daar komen, heb je dan ook... Je neemt dan een soort verantwoordelijkheid. Het voelt ook een beetje alsof je zegt van... nou kijk, ik kan dit ook introduceren aan jullie. Of een soort van... heb je ook wel het gevoel dat het misschien belerend is? Of een soort van opvoeden? Of hoe zie je dat? Ik zou het niet zo op die manier zien. Want ik denk dat mensen op zich prima in staat zijn om... hoe zeg je dat? Maar dan zou je ook zelf kunnen koken, toch? Ja, zeker. Nee, absoluut. Het is, ik bedoel meer te zeggen van... Kijk, ik bedoel het niet van wij weten dit beter. We moeten heel belerend gaan uitleggen wat jij moet gaan eten. De manier van koken. We hebben gekozen voor gezond en duurzaam in de vorm van plantaardig. Nou, is dat helemaal niet om een soort van op een dogmatische manier... of dat er geen andere manieren zijn. Maar voor ons was dat gewoon de kortste route naar duurzaam en gezond. Maar dat proberen we niet op een activistische manier... aan de man te brengen, maar op een culinaire manier. Dat je laat zien van, kijk, het kan gewoon, weet je. Je kan gewoon fantastisch lekkere maaltijden zonder vlees of zuivel bereiden. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet duur te zijn. Dus, zie je dat ook gebeuren bij de mensen die komen... die misschien tempeh of tofu of iets anders proeven... wat ze eigenlijk misschien niet kennen. Dat ze denken, oh, dat vind ik leuk. Dat voeg ik toe aan mijn eigen boodschappenlijstje. Dat je iets nieuws introduceert. Ja, dat laatste weet ik niet of ze dat dan ook thuis direct gaan maken. Maar het is wel dat we hebben het dus nergens op het raam staan bijvoorbeeld. Dus mensen die binnenkomen weten, of die komen niet binnen omdat ze weten dat het plantaardig is. We zeggen dat uiteraard wel. Je ziet ook wel aan alles wat er ligt waar je kunt kiezen dat er geen vlees of vis tussen zit bijvoorbeeld. En als mensen dan vragen of je raakt in een gesprek over de plantaardige, zei iedereen wel van, oh, oké, okay, nou ja, goed, ziet er lekker uit, doe maar. Weet je wel? Dus dan is die eerste drempel of dat eerste stigma wat erop rust op plantaardige al weg. Die eerste horde is genomen. En uitgangspunt van dat menu is ook dat het gemaakt is met ingrediënten die je gewoon in iedere supermarkt of op iedere markt kunt kopen. Dus niet te ingewikkeld, niet te... Nee, precies. Dus dat je daarmee ook zegt van, je hebt geen ingewikkelde kooktechnieken of machines nodig om dit te doen. Dit kan je echt thuis ook doen. Leuk. En in hoeverre spreek je ook de mensen nog die daar komen? Want je bent natuurlijk eigenlijk al bezig met de volgende stap. Met kijken wat kan er nog meer. Ja, we proberen wel iedereen die daar komt toch op te vragen van... Goh, weet je wel, hoe ben je gekomen? Of wat vind je ervan? Of uiteraard heeft het er smaak, maar ook wel van wat vind je belangrijk als het gaat om eten? Of wat vind je van de prijzen? Dat is ook wel onderdeel van het hele jaar... Als pilot. Ja, precies, als pilot. Dat we achter al die informatie willen komen. Er komen veel reacties binnen nog steeds via de app van Radio 1. Ivo stuurt... Vroeger had je volksgaarkeukens. Is dat een inspiratiebron? Ja, absoluut. In die zin. Kijk, van wat ik ervan weet inderdaad, wat je had je vooral na de Tweede voor of in en ook wel kort na de Tweede Wereldoorlog inderdaad plekken waar je voor heel weinig geld gewoon een bord eten kon krijgen. Je hebt volgens mij in Amsterdam nog heel lang de keuken van 1870 gehad. En dat is inderdaad een restaurant die dat ooit in 1870 is begonnen. Of restaurant is inderdaad een gaarkeuken. Zo lang geleden is gestart. En waar je ook wat gewoon werkt als gaarkeuken inderdaad. Goedkoop en gezond eten. Ja. Is dat iets wat eigenlijk verandert door de tijd heen? Wat we gezond eten vinden? Ja, dat denk ik wel, ja. Volgens mij is dat wel veranderd en is dat ook altijd in beweging. Ik denk ook wel dat gezondheid in die zin. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk wel, kun je wel met redelijke zekerheid zeggen wat ongezond is. Of in ieder geval wat ongezonder is dan wat gezonder is. Maar het perspectief op gezond verandert wel. Ja, dat is denk ik ook wel afhankelijk van andere maatschappelijke veranderingen. Ja, en dat zie je dan ook dat je wilt introduceren aan mensen wat gezond zou kunnen zijn of wat gezond is via de volkskantine? Ja. Ja, dat je. Nou ja, vooral dat je laat zien dat gezond helemaal niet ingewikkeld of niet lekker precies, is. Ja. Weet je wel, er zitten natuurlijk wel vaak vooroordelen aan. Gezond is eigenlijk niet zo lekker. Sla. Of het is saai. Of het is sla, konijnenvoer inderdaad. Terwijl. Ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven, we maken een lasagne. Die gewoon super lekker is. Maar daar zitten dan in plaats van de lasagne vellen, in plaats van tarwebloem of gewoon witbloem, is dat met volkoren bloem gemaakt. Wat gewoon een stuk meer voedingswaarde heeft. Maar dat proef je amper, weet je, als je dat opeet. Dus eigenlijk zonder dat je door hebt, kun je al een gezondere keus maken. Het is 2:30 geweest. Jij hebt muziek meegenomen vanwege de diep groezelige, opzwepende ode aan de nacht. Zo heb je het genoemd. Hou je van de nacht eigenlijk? Wel op papier, zeg maar. In het echt vind ik het vaak wel. Werkt dat op papier? Ja. Hoezo op papier? Ja. Nee, kijk, ik vind de nacht wel iets prachtigs in de zin van, het gaat natuurlijk veel meer over de donkere kant of de irrationele kant of de driften die dan ergens onderhuids opeens boven of opeens boven mogen komen drijven. Maar ik ben meer een ochtendmens. Maar ik vind het af en toe heerlijk om inderdaad de hele nacht te dansen en uit mijn dak te gaan. Dus daar staat voor mij inderdaad dit nummer wel past daar goed bij. Automotivo extra dimensional. DJ Eric? Ja. Esse é o Eric JP. O moleque é Mantela. É o impacto do meu saco batendo na tua bunda. É o impacto do meu saco batendo na tua bunda. Batendo na tua bunda. Batendo na tua bunda. Você me coma até gozar. Pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba, pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba. Passa de passa de passa de passa de passa de passa de passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, passa de passa de passa de mim, sarra de tarra de tarra de mim, joga pouquinho de buceta pra mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, joga pouquinho de buceta pra mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, passa de mim, sarra de mim, joga pouquinho de buceta pra mim. Senta, senta, trepa, trepa, tenta, senta, trepa, trepa, tenta, senta, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, Bololô na rua de baiano, vou tudo do terra, tatá, bololô. Esse Waar heb je ons nou mee naartoe genomen, Floris? Ja, ik ben inderdaad benieuwd hoeveel luisteraars er zijn blijven hangen. Of hebben weggedraaid naar Radio 10. Dit is inderdaad muziek waarvan het ook goed is dat het misschien eens een keer op Radio 1 gedraaid wordt. Maar het is... Ik weet eerlijk gezegd niet eens de hele achtergrond van dit nummer of die artiest. Maar ik hoorde het een keer en het is gewoon... Weet je, dit is, volgens mij komt het uit Brazilië en wordt het gemaakt in de favelas. En ja, dit is toch bizar of gewoon fascinerend dat dit komt dan aan de andere kant van de wereld uit. Ik vind dat heel tof. Heb je ook iets met Brazilië? We hebben daar, dus Ella en ik, mijn vrouw en ik, hebben een tijdje gewoond. Los van de vrienden die we daar kennen... dat is natuurlijk gewoon de connectie en heel fijn. Probeer het te volgen wat er gebeurt nog steeds. Verder niet heel veel meer dan dat, maar mooi land, ja. En dit kwam je tegen een keer tijdens het uitgaan? Of, Nee, dit kan gewoon tijdens op scrollen op internet tegen. Dit, een filmpje gewoon. Ja. De nacht van KRO en CRV. In die volkskantine dus kun je rekenen op gezond en betaalbaar eten. Dat is de filosofie van Floris Visser, oprichter van Public Food... en dus initiatiefnemer van die volkskantine. Hij studeerde sociale wetenschappen en cultuurstudies... en maakte als kunstenaar de afgelopen 10 jaar werk over de herhaling van de geschiedenis... en hij schrijft regelmatig over publieke vraagstukken. Je hebt nu dus die volkskantine. Die pilot is er, je bent er heel druk mee. Al je tijd en energie gaat hierin zitten... Wat zijn dan uitdagingen die je tegenkomt of hindernissen die je moet nemen als je zoiets wil? Een beetje tegen de stroom in, want echt veel geld is lastig dus. Want je wil er niet winst op maken. Je moet zorgen dat het weer terugkomt in het bedrijf. Wat kom je dan tegen als je zoiets wil gaan doen? Uit een soort idealisme stel ik me dan voor. Wat je zegt, het is makkelijker als je wel winst wil maken. Want dan kan je namelijk een hoop geld ophalen. Dus dan heb je echt iedereen met een idee... En je noemt het een start-up, dan kan je de markt op. En er staan zat geldschieters, maar ook incubators. Allemaal van die programma's waar je aan mee kunt doen om je idee te ontwikkelen. En als je inderdaad een meer maatschappelijk idee hebt, is het gewoon wel, of tenminste wat ik merk, wat een van de uitdagingen is, wat lastiger om dat gewoon in beweging te krijgen. En deels omdat het gewoon moeilijker is om geld te vinden. Dan hebben we wel het geluk nu met die samenwerkingspartner... met Flevo Campus dat die ons supporten daarin. En ook wel het stimuleringsfonds voor creatieve industrie. Maar op de lange termijn heb je wel geld nodig... om te zorgen dat dit overal kan draaien. Dat en daarnaast heb je natuurlijk ook support nodig van de overheid. In de zin van... Je wil eigenlijk een nieuwe basisvoorziening, een nieuwe publieke voorziening zijn. Maar dit zou dan toch bij allerlei doelen aansluiten van de overheid. Absoluut. Dat mensen elkaar moeten, zeker, gezond eten, contact maken. Ja, maar je ziet heel erg dat gemeentes, en landelijk denk ik ook wel... maar vooral gemeentes gewoon heel erg ingedeeld zijn... naar verschillende programmaonderdelen en disciplines. Dus degene die gaat over het potje sociale zekerheid of armoedebestrijding... is weer iemand anders die gaat over voedsel... en iemand anders die gaat over een levendige wijk. Dus... Ja, dat is een praktisch hobbel, zeg maar. Ja, is het zo praktisch? Ja, dat soms is eigenlijk wel, jammer. Ja. En dan sluiten die dingen niet op elkaar aan... of ze concurreren zelfs met elkaar. En soms loop je gewoon aan tegen dat er... dat is gewoon heel erg afhankelijk van de politieke wind... die waait in een gemeente of in een gebied. Weet je wel? Kijk, er zijn ook partijen die vinden dat dit veel meer... een eigen verantwoordelijkheid is van mensen. En die zeggen van, joh, dan kan je toch zelf kiezen wat je eet... Ik zou daar vraagtekens bij zetten. Maar dus die politiek die je eigenlijk nodig hebt... en die veel dingen ook mogelijk kan maken... omdat ze gewoon de middelen en het mandaat hebben... om dit soort grootschalige maatschappelijke opgaves aan te gaan... die zijn soms ook juist een beperkende factor. Ja, dat verbaast me eigenlijk. Ja. Dus wat je ook ziet, is gewoon lobbyen. Je moet gewoon heel hard lobbyen voor wat je wil. Er zijn lobbykrachten die zijn heel sterk, die zijn er heel goed in. En voor dingen die gewoon een meer maatschappelijk effect hebben, daar is gewoon minder geld voor. En je zegt, er zijn ook partijen die natuurlijk zeggen, ja, dat is eigen verantwoordelijkheid. Dat kun je zelf kiezen. En jij zegt, ik zet mijn vraagtekens daarbij. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, bedoel, het is niet voor niets dat er zo ongelooflijk veel geld om gaat in marketing. Dat is natuurlijk omdat het effect heeft. Je wordt beïnvloed, ja. Sorry? Je wordt beïnvloed. Ja, zeker. Aanbod schept vraag, niet andersom. Dus, en daarnaast, mensen zijn groepsdieren. Dus het is ook zo dat idee dat we een soort rationele, individuele consumenten zijn die beslissingen maken op basis van een doordachte afweging. Dat is natuurlijk een soort totaal stomzinnig idee. Dus zo werkt het niet. Ik bedoel, iedereen kent situaties waarin je gewoon op een veel meer emoties of gevoel je beslissingen maakt. En dat geldt ook op het gebied van eten. Plus, als je zeg maar die keuze tot individuele verantwoordelijkheid maakt, dan ga je er ook vanuit dat iedereen dezelfde mate van wilskracht heeft, een aangeboren wilskracht om beslissingen te maken. Terwijl dat is veel meer afhankelijk van factoren waar je zelf helemaal geen invloed op hebt. De postcodegebied waar je bent opgegroeid, of je iemand in je omgeving hebt die heeft leren koken, of je stress hebt of niet, of je schulden hebt of niet. Maar ook dat, weet je wel, als je wel geld hebt, dat kan ook maar zo, maar er zijn ook mensen die dan niet gezond leven. Dus Dat wetende, plus wetende dat er gewoon een hele industrie is die drijft op zoveel mogelijk dingen verkopen en geld verdienen die niet altijd even gezond zijn. Dan geloof ik niet dat je kunt zeggen dat voedselkeuzes individuele verantwoordelijkheid dat is. Dat het niets meer is dan je eigen keuze, ja. Precies, nee. En als je nou echt even mag dromen, we denken even die gemeente weg met die verschillende afdelingen die elkaar wel eens in de weg zitten. Hoe zou je dan willen dat? Welke kant gaat het dan op met de volkskantine? Wat zou je dan willen? Ja, het zou fantastisch zijn als je in iedere wijk een volkskantine hebt. Als een soort van plek waar je niet alleen maaltijden kunt halen, maar je ook allerlei cursussen kunt volgen of workshops. Of als je workshops ook voor ouderen met kinderen. Eten kan ook lastig zijn. Of voor ouderen die soms ook niet weten of niet meer weten hoe ze moeten koken. Of schoolkinderen, noem maar op. Dat zou denk ik wel de ambitie zijn. Dat je net zo goed als de bibliotheek of het gemeentelijk zwembad of een bushalte een plek hebt in de stad waar het gaat over goed eten en dat zo makkelijk mogelijk. En welke rol speel jij dan? Sta je dan ook nog wel eens in zo'n volkskantine ergens in zo'n wijk? Of hoe zie je jezelf? Oh, dat lijkt me absoluut leuk om. Ik vind het gewoon heel leuk om het hier met mensen over te hebben. En ik weet niet of ik nou de aangewezen directeur moet zijn om straks Volkskantine headquarters te runnen, hoor. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen in gang te zetten. En op een gegeven moment een stokje over te dragen als het werkt. En er zijn mensen die daar gewoon super goed in zijn. Ik vind het leuk om dingen te starten. En om het idee van het papier te tillen en in de praktijk te brengen. En ik denk dat er nog allerlei andere uitdagingen zijn naast deze. Maar goed, ik denk ook tegelijkertijd, dit bestaat niet in 2 jaar, weet je wel. Dit zijn projecten van de lange termijn. Dus je kan hier rustig nog 20 jaar mee aan de slag voordat we echt, voordat we weer eens verder zijn. Voordat het die kant op gaat. En raak je dan eten aan? Ben jij dan nog bezig met het eten in jouw droom? Of ben je dan eigenlijk alweer verder naar een volgend project? Of ben je ook bezig met koken dan? Ik vind koken heel leuk. En vooral ook thuis. Ik bedoel, ik ben wel iemand die elke dag kookt. Of wij thuis, mijn vrouw ook. En professioneel vind ik het ook leuk. Een van mijn guilty pleasures is wel op YouTube filmpjes kijken van mensen ergens of in een ver weg land die zeg maar met 2 gasbranders en een paar pannen ergens op straat een maaltijd bereiden. En dan zit je gewoon op een paar vierkante meter, alles bij de hand, kleinschalig. Dat lijkt me eigenlijk stiekem ook wel heel erg leuk. Dus er komt alweer iets nieuws. Ja, precies. Dat hoeft misschien helemaal niet zo groot of maatschappelijk te zijn, maar gewoon het plezier van het koken met een paar mensen om je heen. En nou het idee van in elke wijk in Nederland zo'n volkskantine. Je hebt het misschien na 20 jaar. Wat zou die gemeentes dan over de streep moeten trekken? Wat is jouw overtuigingspitch als je dit vertelt? Ik denk dat er een belangrijke publieke taak is. Wat ik net al, of waar we het net over hadden. Dat geldt voor een hoop dingen die een maatschappelijk belang hebben. En op het gebied van eten is er ook een belangrijke publieke taak die nu vaak blijft liggen. Of tenminste wordt overgelaten aan de markt. Nou ja, de effecten die zie je ervan eten, tenminste wat en hoe we eten, dat trekt gewoon een zware wissel op het klimaat en de volksgezondheid. Dus dat moet anders. En ik denk dat je als je een grote. Hoe zeg je dat? Dat een overheid een aantal taken heeft. En eentje daarvan is wel eten. Ik bedoel, dat is gewoon zo basic. Dat geldt voor iedereen. Dus daar moeten we gewoon iets mee gaan doen. Nancy stuurt nog via de app van Radio 1. Ik heb even op YouTube gekeken. Het ziet er goed uit, maar kan het wel uit voor die lage prijzen? Vooral nu met inflatie en stijgende prijzen. Groetjes. Ja, goede vraag inderdaad. Nou ja, daar zitten we ook heel erg om te dubbel, hoor. Want toen we dit project startten was het absoluut een stuk goedkoper om ingrediënten in te kopen dan nu. De vraag is of je dat inderdaad moet doorgaan berekenen nu. Eigenlijk moet het wel tegelijkertijd. Juist nu is het belangrijk om de prijzen, of in ieder geval dat die volkskantine nog laagdrempelig blijft en betaalbare prijzen blijft aandienen. Zodat juist die mensen daar wel kunnen komen. Ja, ja. Precies. Maar het is absoluut een klein dilemma of we dat moeten doen of niet. En of het uit kan. We betalen gewoon iedereen die hier werkt. Dus de medewerkers worden betaald. We betalen voor de inkoop van het eten. Flevocamp is een samenwerkingspartner die zorgt dat de huur wordt betaald. Tenminste, die huren het pand en wij zijn onderdeel van hun programma. Dus zij doen door de week daar andere dingen. Dus dat scheelt iets qua kosten? Precies, ja. En het is inderdaad wel aan alle knoppen draaien om te zorgen dat het net kan. Laag blijft, ja. Mooi om te zien wat je doet. Je krijgt een tip van Ivo. Zoek op twee Cambodjaanse zusjes die van alles op de markt bereiden. Kevers, slangen, alles met knoflook en uitjes. Ja, volgens mij ken ik die inderdaad. Ja? Die heette ook Happy Food of iets. Of Natural Food of zo. Oh, Ivo, hij kent ze gewoon. Maar die is inderdaad ook geweldig, ja. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Dit doet je ook denken aan die tijd in Brazilië. En dan de stem als instrument. Het is een lang nummer. Is het helemaal instrumentaal? Nee, er wordt één gezongen. Dat vind ik juist zo mooi. Die stem wordt gebruikt als instrument. Dat is het natuurlijk altijd wel, denk ik. Maar je laat gewoon het bereik van de stem. Ik vind het fantastisch deze. En ook de Braziliaanse leent zich, of ja, Portugees-Braziliaanse leent zich daar gewoon heel erg voor. Een beetje nasale, zangerige taal. Ja. En hoe heb je dit dan weer ontdekt, dit nummer? Spotify. Ja, nee, heel het 21ste eeuws, maar gewoon Spotify. En dit is dit ook wel eens te horen in zo'n volkskantine, dit soort muziek? Ja, dit zou wel in de playlist kunnen staan, inderdaad. Ja. Dit zou er best in kunnen staan. En denk je dan ook meteen weer aan Brazilië als je dit hoort? Ja, zeker. Dit is wel. Een soort enkeltje Brazilië, ja. Thank you. Floris Visser, oprichter van de Volkskantine. Dank je wel voor dit gesprek. Mooi om je hier zo te mogen ontvangen midden in de nacht. Je blijft nog even zitten. Na het nieuws is de mogelijkheid om vragen te stellen aan Floris. Dat kan via de app of door even te bellen naar 0800 112. één. Zou je zelf een keer langs willen gaan in zo'n volkskantine? Of vind je het juist hartstikke makkelijk of juist moeilijk om gezond te eten? Alle vragen en ervaringen zijn welkom. We trappen vast af met Jos, die heeft al gebeld. Hallo, goedenacht Jos. Hi, ja, fantastisch idee. En ook, ik vind ook dat hij het op een hele goede manier brengt. Dus niet per se biologisch of plantaardig, maar gewoon voor 3, 5 en 8 euro. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Ik zou heel graag zien dat dit hier ook in Nijmegen kwam. Je hebt hier gezellig Nijmegen voor de vluchtelingen. Die kunnen daar ook soms gratis eten. Je hebt hier Klinker. Daar kunnen mensen voor 2 euro ook plantaardig maaltijd krijgen. Maar vluchtelingen en zwervers kunnen daar ook vaak gratis eten. Het is ook een beetje een community waar je samen afwast en samen kookt. Dus ik denk dat Nijmegen heel erg rijp voor is. Ik had ook nog een vraag. Ja. Want ik vind sowieso voedsel. Mijn zoon en ik zijn allebei gezondheidswetenschapper gespecialiseerd in voeding en gezondheid. Hij in Wageningen, ik in Maastricht Universiteit. Maar wij vinden eigenlijk ook dat voeding eigenlijk een basisrecht is. En dat ook, ja, belachelijk is dat de groente en fruit zo duur is en dat veel dingen die misschien wel veel duurder mogen zijn, die ongezond zijn in de supermarkt. Dus ik zou ook aan hem willen vragen, hoe heet hij ook alweer? Floris Visser. Floris Visser, aan Floris, deze fantastische vent. Of het misschien een idee is, het is sowieso een basisrecht en dit moet gewoon in elke gemeente komen, vind ik. En ik weet niet of je voor 3 euro dan meteen alle voedingswaarden binnen hebt voor al die arme mensen die nou steeds weer komen in de laatste 12 jaar in Nederland. Maar of het een idee is om samen te werken met de voedselbank. Zou dat een idee zijn? Ja, ik absoluut. Ik denk, kijk, de voedselbank die doet natuurlijk fantastisch werk. Wat jij ook al een beetje noemt, Jos, om mensen die gewoon echt van 40 euro in de week moeten rondkomen, toch te voorzien van, van eten, van boodschappen. Ja. En volgens mij is de voedselbank een noodvoorziening, dus mag je daar een jaar lang terecht. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je van noodvoorziening naar basisvoorziening kunt gaan. Waardoor je inderdaad niet meer afhankelijk bent van allerlei giften. En maar net wat de voedingsindustrie over heeft, zeg maar, aan overschotten. En ze kunnen doneren. Maar dat je dat nog meer kunt institutionaliseren, als het ware. Ja. Maar absoluut. Kijk, ik denk, er zijn zoveel mensen. Volgens mij de toename bij de voedselbanken laat het ook zien. Die dit steeds meer nodig hebben. Dus dat zou inderdaad een goede samenwerking zijn. Zou je eens een keer in Nijmegen willen komen kijken of hier mogelijkheden zijn? Want ik ken hier wel een aantal panden en heel veel. Hier heb je de meeste vrijwilligers van heel Nederland die de vluchtelingen helpen. Hè? Dus je hebt hier enorm, het is een heel links bolwerk van ontzettend gemotiveerde jonge studenten, types zoals jij, denk ik. En dit moet gewoon in Nijmegen komen. En dan ook misschien, ik voel jouw sociale hart, hè, van dat voeding is gewoon een basisrecht. Dat heb ik dus ook. En jij zegt, Nijmegen is er klaar voor. Kom maar op met die volkskantine. Ja. Mooi. Dank Jos, dank voor het bellen. We praten zo meteen verder na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Morat El-Wakili met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de 2 termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. De Argentijnse overheid zou te veel betaald hebben bij publieke aanbestedingen en projecten werden niet afgerond. Experts vermoeden dat er geld terugvloeide naar de familie van Kirchner. De oud-president ontkent de beschuldigingen. Het aantal mensen met kanker dat de eerste 10 jaar na de diagnose nog leeft is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze soorten leeft minder dan 30% van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar En hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaans Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste 3-punter. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Sociale woningbouw, openbaar vervoer, allemaal basisvoorzieningen. Maar gezond, duurzaam, biologisch eten, dat is nog best lastig te krijgen. En dat moet anders. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. De Volkskantine zou een stap in de goede richting kunnen zijn wat betreft mijn gast van vannacht, Floris Visser. In het afgelopen uur vertelde hij over het ontstaan van dit mooie initiatief en de invloed van zijn kunstenaarschap op dit uiteindelijke project. Ook toen stelde ik de vragen. Nu geef ik graag het woord aan jou. Dus app wat je zou willen weten van Floris. Ook spreken we zometeen Arnold Brouwer met de stichting NME Mondiaal Gezond Eten wat dichterbij brengt. Maar dan wel aan de hele andere kant van de wereld. Deel het meteen op NPO Radio 1. Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Scrollen ze doorheen. Zet het niet op Zwift, maar deel het gewoon met Meerte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon... Het luisterend oor. Via de app van Radio 1 stuurt Liba. Mooi project. Het klinkt alsof het ook mooi zou kunnen aansluiten bij JOGG. Jongeren op gezond gewicht. Oh, jij knikt. Ken je dat? Ik ken het van naam inderdaad, ja. Ja. Iedereen heeft ideeën voor je en plannen. Ja, iedereen wil je hebben. Ja. Nee, nou ja, of ze mij willen hebben, weet ik niet. Maar je ziet wel gewoon dat het leeft, denk ik, het thema. Dat is zo, ja. Ja. En Marjan vraagt zich nog af, ik zit in de bijstand en werk met een budget. Kan ik dan ook een volledige maaltijd bij jullie halen? Nou ja, dat is precies zeg maar waar we naartoe willen. Dus op dit moment hebben we de prijzen 3, 5 of 8 euro. Dus nou ja, wat ik al zei net voor mensen die... dat is op zich redelijk betaalbaar. Maar ook tegelijkertijd zijn er een grote groep mensen... voor wie dat misschien toch nog best een hoop geld is. We zijn heel erg hard bezig om ervoor te zorgen dat zeg maar voor mensen in de bijstand of voor mensen met een AOW'tje of kinderen die opgroeien in armoede, dat je tegen gereduceerd tarief bij de Volkskantine kunt eten. En nou ja, daarvan zeggen we dat is dat kunnen wij zelf niet doen, want dan zit je echt onder de kostprijs. Maar daarvoor heb je overheden nodig die bijdragen, meedoen. Absoluut, ja, precies. Ja. En dat is op dit moment nog niet het geval? Nee, we zijn wel in gesprek. Maar ja, dat is wel een gesprek van lange adem. Dus dat, dat hoop ik natuurlijk wel. Dat je een soort korting kan krijgen. Dat je een ja, precies. Ja, ja. Wordt eigenlijk nog laagdrempeliger. Ja, precies. Ja. Ja. Reageren op de uitzending, dat kan dus hè, via de app van NPO Radio 1. En ik zie ook dat er al gebeld wordt. We gaan eerst muziek draaien. Het laatste nummer wat jij hebt meegenomen. Ik ken het niet. The Gaslamp Killer. Ja. Wat is dit voor nummer? Ja, dit is volgens mij wel een soort van classic, of in ieder geval in het genre een klassieker, die ook wederom heel erg mooi instrumentaal is. En op een gegeven moment komt er dan een beat in. Dat was overigens bij dat vorige nummer, hadden wij het al net eventjes over. Het oorspronkelijke nummer is eigenlijk nog mooier. Dat is zonder een beat, zeg maar, niet een remix. En nou ja, dat is ook op Spotify en dingen te vinden. Maar dat, dit nummer is ja, dit kan ik ook altijd opzetten. Is ook heel erg mooi. Heer te gast, Floris Visser. Hij streeft naar gezond eten voor iedereen bereikbaar maken. Iemand die zich volgens mij helemaal in die gedachte kan vinden is Arnold Brouwer. Hij doet het alleen helemaal aan de andere kant van de wereld, namelijk in Bolivia, waar ze met de stichting NME Mundial kinderen leren tuinieren en bij families kleine moestuintjes aanleggen. In de hoop dat mensen bewuster met de natuur omgaan en arme gezinnen ook verse groenten op hun bord hebben. Arnold Brouwer, goedenavond. Goedenavond, goedenacht. Ja, want waar zit jij nu? In Bolivia zeker? Ja, ik zit hier in het midden van Bolivia, in een stad die heet Cochabamba, op 2500 meter hoogte. Daar woon ik. En hier in de studio zit Floris Visser, hij is bezig in Nederland. Waarom ben jij helemaal die kant op gegaan? Waarom ben je stichting juist daar in Bolivia begonnen? Ik heb internationaal land- en watermanagement gestudeerd. Voor mijn laatste aflopende stage, toen ik mijn afstudeopdracht al gedaan had, wilde ik met mijn laatste stage nog één keertje naar het buitenland. Ik wilde nog graag Spaans leren. En zo kwam ik in Bolivia terecht. Van een PhD-student van Wageningen, de werkgroep waar ik zat, die had daar contacten. En had ik het uitstekend naar mijn zin. Daar heb ik ook mijn huidige vrouw leren kennen. Dus ik heb mijn studie afgemaakt hier met de stage. En toen wilde ik eigenlijk wel weer terug naar Bolivia. En toen wilde ik eigenlijk ook wel heel graag iets nuttigs doen. En ik heb tijdens mijn stage ook op de Anders Hoogvlakte een schooltuinenproject bezocht. Mee samengewerkt. Dat vond ik heel interessant. Ik heb ook voordat ik land- en watermanagement ben gaan studeren, heb ik milieukunde gestudeerd. Dus ik zag het wel zitten om ook zoiets te proberen in Cochabamba. Dus, en ik wilde terug naar Bolivia en ik wilde samen zijn met mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw. En ik wilde wel wat nuttigs doen als ik dan in Bolivia zat. Dus zodoende is eigenlijk het eerste project van start gegaan. En dat is uitgegroeid tot wat jullie nu doen. Ja, precies. En de slogan is: iedereen kan elke dag verse groenten eten, ook in Bolivia. Wat maakt dat lastig? Heeft dat iets met de hoogte te maken daar in de bergen? Het is vooral dat de armere gezinnen, want wij werken vooral in het zuidelijke deel van de stad. Daar wonen vooral gezinnen die uit de Boliviaanse mijnstreken of van de Anders Hoogvlakte richting de Cochabamba komen. Een grote stad waar meer werkgelegenheid is, waar ze hopen op meer kansen. Dus dat zijn allemaal hele arme gezinnen. En als je arm bent, is het makkelijker om je maag te vullen met pasta en rijst dan om geld uit te geven aan groenten. Dus in die zin zijn de diëten van de armste mensen zitten meestal niet zo heel veel groente in. En middels de groentetuin, de kleine moestuin thuis, kan dan het dieet aanzienlijk verbeterd worden. Floris hier in de studio knikt herkenbaar. Ja, precies. Ja, herkenbaar inderdaad. Wat je zegt, dat er gewoon eigenlijk een vanzelfsprekendheid, maar er gewoon de laatste decennia denk ik helemaal uit is geraakt. Groentes en alles wat hoog aan voedingswaarde. En wat we eigenlijk van nature altijd hebben gegeten, is natuurlijk uitgeconcureerd door de pasta en de koolhydraatrijke producten. En want hoe proberen jullie dat te doen in Bolivia, met de stichting, om de diverse groenten op dat bord te krijgen? Zoals ik al zei, werken wij in de Zona Sud, het zuidelijke deel van de stad. Daar is nog een extra probleem. De waterleiding reikt ook niet tot daar. De mensen kopen water. Ze betalen $1 per vat water, per 200 liter water. Dus ze hebben ook niet echt hoeveelheid water om een flinke tuin aan te leggen rond het huis. Dus we beginnen met het Square Foot Garden, of je kan ook een vierkante meter tuin. Een klein tuintje van 1,20 meter bij 1,20 meter. Daar verzorgen wij 2 zakken mest, zodat de grond het water een beetje beter vasthoudt en natuurlijk de voedingswaarde voor de planten. En dan wordt die verdeeld in 16 vierkantjes van 30 bij 30 centimeter. En dan kunnen ze of 16 verschillende gewassen kiezen of een aantal gewassen herhalen. Maar dan beginnen we op die manier met een hele kleine tuin, zodat ze weinig water nodig hebben. Ze hebben ook weinig tijd nodig om het te onderhouden. En ze kunnen ook de beste plek rond het huis zoeken waar die groente dan kan groeien. Want eigenlijk wil je een plek hebben waar zoveel mogelijk zonlicht op valt. En dan groeien de groenten het snelst. En de bedoeling is dus dan om dat te leren uit te leggen, zodat je dat zelfstandig doet en dat veel meer onderdeel van je eetpatroon wordt. Ook al ben je nog jong. Ja, dat klopt. Momenteel hebben we zo'n 100 tuintjes waar we bij ondersteunen. We hebben overeenkomsten van een half jaar. In het eerste half jaar leren we ze dus tuinieren in dat tuintje, wordt het tuintje aangelegd. leren we ze composteren. Want dat is dan ook gelijk de makkelijkste manier en de goedkoopste manier om aan bemester te komen voor je tuin in de toekomst. Zodat je de grond vruchtbaar blijft. En dan bij de tweede overeenkomst proberen we wat meer ook automatisme te krijgen. Wordt al gekeken hoe de tuin uitgebreid kan worden. De derde overeenkomst wordt die nog verder uitgebreid. De mensen die bij de derde overeenkomst aankomen en nog steeds gemotiveerd zijn en goed hun best doen, die ondersteunen we ook met het oogsten van regenwater. Dus dan krijgen ze betalen wel een klein bedragje, maar dat is ongeveer een kwart of een derde van de totaalprijs. Krijgen ze een opslagtank van 1200 liter, een plastic tank. Nou, die 1200 liter tank, dat staat sowieso al gelijk aan 6 olievaten, terwijl ze meestal 2 of 3 vaten rond het huis hebben staan. Dus dat is al een hele grote verbetering van de hoeveelheid water die ze kunnen beheren in huis. En dan in het regenseizoen hebben ze natuurlijk het geluk dat het water uit de hemel komt vallen, dus hoeft ze niet te kopen. En waar droom jij nou van, Arnold? Welke kant moet het op gaan? Wat zou je graag over 5 jaar met de stichting bereikt willen hebben? Mijn grootste droom is sinds 1 jaar of 3 dat we nu op een redelijk vaste plek aan het werk zijn. We werken daar samen met een kinderopvang, een naschoolse opvang, een sociale eetzaal. We werken ook samen met de kerk, want we hebben ook deels financiering van Miserior. Dat is een Duitse katholieke financieringsorganisatie die dus eigenlijk ook wil dat je met de kerk samenwerkt. Dus we werken samen met verschillende organisaties. We hebben daar een stuk of 100 tuintjes in een aantal wijken die daar liggen. Mijn grootste droom is dat er op een gegeven moment in een van die wijken waar we actief zijn, of een aantal straten waar we actief zijn, dat mensen het gaan zien, gaan voelen dat daar iets anders aan de hand is dan al die andere buitenwijken die we hebben. En dat je dus, als je op straat loopt, eigenlijk ook kan zien dat hier iets aan de hand is. Maar dat is mijn grootste droom. Daarom zijn we ook begonnen met naast de moestuin fruitbomen cadeau te doen aan de gezinnen. Want dat zie je natuurlijk nog veel meer, dat er iets groen is als er een boom groeit. En zijn we nu ook begonnen om een aantal agroforestry technieken toe te passen. Dan ga je naast de fruitbomen ook natieve bomen plaatsen, een aantal kruidenplanten, nog een grote mix van planten. Zodat je echt de bodem kan herstellen, de omgeving groener kan maken. We willen er eigenlijk op uitkomen dat mensen in een straat, meerdere mensen in de straat een tuin hebben en onderling zaden uitwisselen, met elkaar over de tuin hebben. We merken nu al bij de gezinnen dat we op verschillende manieren de tuin veel meer is dan alleen maar een beetje extra groente oogsten. Bijvoorbeeld een meneer die vertelde ons van als hij uit zijn werk thuis komt, dan is hij soms heel slecht gehumeurd. En om dan niet gelijk af te geven op zijn vrouw en zijn dochter, gaat hij eerst even de tuin in voordat hij het huis in gaat. En als hij dan tot rust gekomen is, dan gaat hij naar binnen. Een andere man vertelde ons dat hij zijn oude vader van het platteland naar de stad had gehaald om beter voor te kunnen zorgen. Dat was hard nodig. En die man die was eigenlijk heel erg gedeprimeerd. En toen een darm waar hij mee was met het tuintje begonnen, zodat zijn vader wat te doen zou hebben. En dat had ook heel erg goed uitgepakt. Moeders die ons vertellen dat ze samen met hun kinderen tuinieren en op die manier weer een betere band opbouwen met hun kinderen. Dus eigenlijk gaat een tuintje nog veel verder dan elke dag verse groenten. Dat kan echt gewoon je levenskwaliteit behoorlijk verhogen. Eigenlijk is dat vooral waar we nu op inzetten. We zien het nog iets breder dan alleen de groenten die je oogst. Ja, bijzonder al die verhalen en hoeveel aspecten het dan raakt van dat leven naast alleen gezond eten inderdaad. Ja, zeker. Er komt een vraag binnen via de app van Radio 1. Hey Arnold en Floris, mooi gesprek. Zijn jullie bekend met meer plekken op de wereld waar dit soort initiatieven zijn? Arnold, werk je samen ook nog met andere plekken? Zijn er meer plekken waar dit soort initiatieven zijn? Hier in Bolivia zelf zijn we onderdeel van het Boliviaanse netwerk Stadslandbouw. Er zijn een stuk of 30 organisaties, denk ik, die er actief zijn in verschillende steden van Cochabamba. En ja, ik lees wel eens wat op internet. Er zijn over de hele wereld zijn de initiatieven. En zeker met de trend op de hele wereld dat er steeds meer mensen in steden wonen, denk ik ook zeker dat stadslandbouw iets is wat ontzettend in de lift zit. Mooi. En Floris hier in de studio. Dit is dus ook heel erg educatie en uitleggen. Hoe zit dat bij jou? Is dat ook iets waar je over nadenkt of mee bezig bent? Ja, zeker. Ja. Dus inderdaad, naast dat we maaltijden aanbieden, probeer je eigenlijk net zoals de bibliotheek boeken uitleent en ook mensen met taallessen helpt of met de computer ook inderdaad voedselvaardigheden te vergroten. Dus voedselvaardigheden zijn gewoon het leren koken, maar ook het proeven. Iets begrijpen over hoe iets groeit. Allerlei dingen die van invloed zijn op de keuzes die je maakt op het gebied van voedsel en wat je eet. Dus daar zijn we zeker mee bezig. En daar willen we ook wel allerlei programma's voor gaan opzetten. Moestuintjes ook? Ja, dat zou fantastisch zijn inderdaad. Ja. Ja, er gaat nu natuurlijk heel veel tijd en energie zitten in de volkskantine. Maar alles wat daar omheen is, ook wat Arnold beschrijft, dat is natuurlijk fantastisch en kan elkaar versterken. Dank Arnold Brouwer en nog een fijne avond toegewenst en succes daar in Bolivia. Ja, hartstikke leuk om iets van mijn werkzaamheden met het luisterpubliek te kunnen delen. Jullie ook nog een fijne nacht. Dankjewel. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. En iemand die gebeld heeft naar de studio is Ahmed uit Amsterdam. Hallo, goeienacht. Ja, goeienacht Mert en Joris. Ja, ik vind het een briljant idee. Mensen die dat soort dingen echt denken aan een andere. Ik vind gezond eten heel belangrijk. Daar ben ik zeer geïnteresseerd in. En ik heb een vraag aan Joris. Hij zit nu in Almere, maar komt dat ook in een grote stad zoals in Amsterdam, Rotterdam? Ja, zeker. Dat zijn we aan het doen ook. Dus we zijn in Rotterdam bezig. Verwachten daar medio volgend jaar een tweede vestiging te kunnen openen. En absoluut ook in Amsterdam en in andere steden. Het is hard nodig, wat je ook al zegt. Het hele doel van het project is om dit juist op zoveel mogelijk plekken te realiseren. Dus mocht je tips hebben of mensen kennen daar in Amsterdam, dan laat het vooral weten. Ja, maar je zit nog gewoon in Almere alleen, hè? Nu zitten we alleen in Almere, ja. Nou, dan is het wel te waarderen om één keer een bezoek te brengen. Leuk, ja, zeker. Ja. Ja. En kan ik gewoon googlen, of wat dat volkskantine? Ja, volkskantine.nl. En daar vind je inderdaad alle info. Vrijdag, zaterdag, zondag zijn we open. Oké. Okay. Nou, Myrthe, hartelijk bedankt. En alle complimenten voor je programma. Nou, heel veel geluk. Leuk om te horen. Dank je wel. En ik hoop dat je het vindt daar, dat eten hier. Ik ben een trouwe luisteraar. Echt wel, dat luister ik vaak. Als ik tijd heb, s'nacht. En ja, dat vind ik interessant, als je altijd aan documentatie, dat soort dingen. Meen ik echt. Want hoe komt het dat je s'nachts wakker bent eigenlijk? Nou ja, gewoon Radio 1, hè. Al dat geklets houdt je wakker. Ah, ik snap het. Ja, dan luister je naar iets. Maar toen hoor ik Volkskantine. Ik zei, ja, het is een heel interessant ontwerp. Dan wil ik graag weten hoe dat zit en wat er allemaal bij komt te luisteren, toch? Nou, leuk. Laat even weten als je bent geweest. Ja, ik heb ook nog Jos, die belt ook voor mij. Had ik vorige keer u gevraagd. Uit een recept van zo'n gezond ontbijt. Ja, klopt. Ja, dat weet ik nog. Ik heb nu met de regie nog gaan kijken hoe ik in contact met die man kom. Leuk. En ik waardeer het zeer. Ik vind het echt hartstikke leuk. Je doet het hartstikke leuk. Heel veel geluk. Leuk om te horen. Dank je wel. Mooie nacht. Ja, dank je wel. Voor jullie allebei. Er zijn nog meer vragen over die bereikbaarheid, waar mensen meer informatie kunnen vinden. Heeft Floris ook een Twitter-account? Ik kon niets vinden. Nee, Twitter is aan mij voorbij gegaan. Maar even kijken, op volkskantine.nl, daar kun je eigenlijk alle informatie vinden. Verder ook wel op Instagram en Facebook. Mensen willen ontzettend graag weten wat die muziek nou precies is. Ja, mijn Portugees is een beetje roestig, maar ik zal het op de website zetten. Ja. Hier, mooi initiatief, maar ik ben vooral erg onder de indruk van de muziekkeus. Kunnen jullie de namen ergens gaan vermelden in de gedraaide muziek of zo? Heel graag. Groet, Joris. Joris, dat gaan we doen. Je krijgt reactie van ons. Dus voor iedereen die graag wil weten welke muziek Floris meegenomen heeft, ik ga het je laten weten. Ik zal reageren op je berichten via de app van Radio 1. Nou, dan zit het er bijna op, Floris. Ja, time flies, hè? Morgenochtend weer aan de slag? Ja, of heb je even... Nee, ja, morgen inderdaad. Ik ga zo terug naar huis rijden. Dan ben ik denk ik, hoe laat is het? Precies, 4:30 thuis. En dan ga ik nog wel even slapen. En dan morgen gewoon weer een volle dag, ja. Ja. En hoe is dat dan nu om te horen dat mensen toch zo onverdeeld enthousiast zijn over dit initiatief? Heb je dat gevoel vaker? Of heb je nu toch weer het gevoel, oh ja. Nee, superleuk. Kijk, dit is gewoon fantastisch, weet je. Dat is dus... Als je heel lang aan iets werkt, dan ben je op een gegeven moment zelf ook wel... denk je, ja, maar dit moet gaan gebeuren. Maar het is altijd leuk om van andere mensen daarin gesteund te worden of te horen dat ze op eenzelfde manier over dingen denken. Dus nee, dat is echt wel super tof. Wil je meer weten? Het is nu nog een pilot alleen in Almere, maar Floris heeft grootse plannen. Kijk op volkskantine.nl en dan ga ik jou nu bedanken en een mooie weg terug wensen naar Rotterdam. Dankjewel, jij ook. Floris Visser, dankjewel. In de nacht, luister. luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. In de nacht van Caro en Cervé hoor je ook NPO Radio 1 podcast. Vandaag de podcast Lage Lieder. Michael van Weerthof en Lot Broos zijn op zoek gegaan naar de verhalen achter vergeten volksliedjes. In de podcast komt de geschiedenis en de muziek samen. Er was namelijk iemand die zich ernstige zorgen maakte dat die liederen in een vergetelheid zouden raken. Aten Doornbos trok jarenlang het land door met zijn bandrecorder. Om volksliedjes vast te leggen voor ze zouden verdwijnen. In Laag Lieder trekken we elke aflevering een opname van Aten tevoorschijn en gaan op zoek naar verhalen over en achter dat liedje. Wat is er nog terug te vinden? En wat valt erover te vertellen? Direct? Doe maar. In deze aflevering raken we een klein beetje de weg kwijt. We verliezen ons in onzinrefreinen, duiken de kroeg in en eindigen in de natuur. En dit met het lied Op de lange weg en het smalle pad Santier. Gezongen in 1969 door de zusjes Kommer. Geboren in Ide, Noord-Drenthe. Gieltjes, zet jij hem aan? Op de lange weg en de smalle pad Santier. Op de lange weg en de smalle pad Santier. Op de lange weg en de smalle pad, hoge lieder en de slieder en de kerikarikees. Aan de jadeje, kandelareke, kiko, kandelare, sandeje. En aan die boom, daar stond een boom, sandeje. En aan die weg, daar stond een boom, sandeje. En aan die weg, daar stond een boom, hoge lieder en de slieder en de kerikarikees. Aan de jadeje, kandelareke, kiko, kandelare, sandeje. En in die boom, daar zat een duif, sandeje. En in die boom, daar zat een duif, sandeje. En in die boom, daar zat een duif, hoogelieder en slieder en de kirikarikee, sandejanije, kadelarike, kiko, kadelare, sandeje. De heer die sprak, daar zijn stalknecht, sandeje. De heer die sprak, daar zijn stalknecht, sandeje. Een heer die sprak, daar zijn stalknecht, hoogelieder en slieder en de kirikarikee, sandejanije, kadelarike, kiko, kadelare, sandeje. Ja, we hebben personages. Er is een duif, er is een heer en er is een stalknecht. Ja. Op die weg. Nou. Ja? Ja. Klim in die boom, haal je duif eruit, Sandeje. Klim in die boom, haal je duif eruit, Sandeje. Klim in die boom, haal je duif eruit. Hoge lieder en de slieder en de kerikarikee. Sandejanneje, kandelarikee, kiko, kandelare, Sandeje. Waarom mag die duif niet in die boom blijven zitten? Wat is er mis met een duif? Ja, ze leggen het niet uit, maar er is heel veel wat ze niet uitleggen. De takken zijn de zak, ze verdragen me niet, Sandeje. De takken zijn de zak, ze verdragen me niet, Sandeje. De takken zijn de zak, ze verdragen me niet. Hoge lieder en de slieder en de kirikarikee, Sandejanneje, kandelarikee, kiko, kandelare, Sandeje. Oké, spannend. Ja. Toen brak hij zijn hals en zijn benen stuk, Sandeje. Joh, echt waar. Toen brak hij zijn hals en zijn benen stuk, Sandeje. Dat gaat ook wel, ja, dood dan. Toen brak hij zijn hals en zijn benen stuk. Hoge lieder en de slieder en de kirikarikee, Sandejanneje, kandelarikee, kiko, kandelare, Sandeje. Hey, maar dus wat is er komt nog wat, volgens mij. Nee, het is klaar. Is dit een liedje? Ja, het moraal is, hij gaat dood. Oh. En zijn hals en zijn benen stuk. Dat is het. Dit is geen moraal. Oké. Okay. Nou, poeh. Er is een boom, daar zit een duif in. Dat vindt een heer niet oké. Okay. Dus die zegt tegen de stalknecht, haal die eruit. En die stalknecht overleeft dat niet. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En heeft dat kandelieren en de kieren en de kandelee. Heeft dat er iets mee te maken? Betekent dat iets? Is dat streekdialect? Ja, ja. Wat is een Santier? Ja, en het is weer natuurlijk gruwelijk. Want er moet weer iemand dood, blijkbaar. Die man die... Ja, dat hoort. Ja. Waar kwamen die meiden ook alweer vandaan? Uit Ide. Daar in de buurt maar beginnen. Op pad. We tuffen in ons autootje naar Noord-Drenthe. Op zoek naar een lange weg en waarom er per se duiven uit bomen moeten. En wie weet vinden we de slieder en de kirikarikee. Dat klinkt onzinnig, maar misschien is het wel typisch Drents. We zien wel. Mooi coulissenlandschap op de grens van Drenthe en Groningen. Nou, een schachtend paard. Ik denk aan iets heel vies. Ja, ik weet niet waarom je dat... Het is gewoon de natuur. Bestemming bereikt. Eelde. Viva la piperbussen, viva la spa. Viva la piperbussen, viva la spa. Fra la la la, geef ze gaan ze gozen. Van de allera. Eelde. Het laatste beetje Drenthe onder de rook van de Groningen Airport. Een Santillier. Een kandelarenkieke. Misschien is dat wel lokaal dialect. Dus ga het maar eens vragen. Oh, een Santillier. Nee, nee, dat weet ik echt niet. En dat liedje heb ik ook nog nooit gehoord. Weet jij misschien wat een Santillier is? Weet ik, dat kan ik je zo niet vertellen. Of een slieder? Nee, totaal echt niet. Jonge dames, mag ik jullie wat vragen? Ligt eraan wat, ja. Een hoge lieder en de slieder en de kierenkarenkee, Kantianier, Sandelarenkee, Kiko, Kandelaren, Santier. Oh, jeetje. Is dat toevallig lokaal dialect? We weten het niet. Geen verstand van dialect. Een slieder? Nou, we weten wel iets, maar die woorden die ken ik niet. Nee. Nee. Even pauze hoor. Hey Michiel. Ja? We waren dus in Drenthe. En het was daar echt heel supermooi. Leuk. Ja, en we zijn echt alleen maar aardige mensen tegengekomen. Dikke tip, ja. Maar dat rondleuren met dat lied en dat sliederrefrein was wel een beetje onzinnig, toch? Ja, meer iets voor een rare woorden-expert. Maar toevallig ken ik een rare woorden-expert. Nou. Dus die heb ik maar even gebeld. Hallo, Vivienne Wassink. Goedemorgen. Vivienne is taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. En onze etymologische hulplijn. Oeh, etymologisch. Weet jij toevallig wat een Santillier is? Nou, het is, ik had gehoopt dat ik hier een heel spectaculair verhaal kon vertellen. Dat ik kon zeggen van, nou, het gaat terug op een 16e eeuws woord voor heilige. En toen is het in de 18e eeuw dit gaan betekenen. En, ja, Santillier, hè, als je het ziet, dan denk je, oh, zand, wat zal dat zijn? Nou, dat kan te maken hebben met een oud woord voor sint. Maar daar heeft het dus helemaal niks mee te maken. En je denkt ook even aan santé, hè, gezondheid, maar daar heeft het ook niks mee te maken. Dus waarschijnlijk is het gewoon een verzonnen woord wat wel aardig klinkt. En dat komt natuurlijk wel meer voor in liedjes, dat er ja, nonsenswoorden worden gebruikt. En die slieder dan? De slieder, ja, daar heb ik ook naar zitten zoeken. Maar daar kon ik eigenlijk ook geen woord vinden wat daarop lijkt of zo. Je hebt natuurlijk dat hoge lieder en de slieder. Dus ja, misschien ook een soort liedjes of zo. Maar ik zou ook zeggen dat de oorsprong daarvan onbekend is. Zoals dat dan vaak in woordenboeken wordt gezegd. Wat een deceptie. Ja, ik vind het ook heel jammer, ja. Maar ik denk dat het daarin in het refrein vooral belangrijk is dat het goed klinkt. Het is echt wel, het zit wel gelijk in mijn hoofd. Het is wel een meesie. Toen ik dit liedje hoorde, toen moest ik een heel ander soort liedje gelijk denken aan een oud liedje van Kinderen voor Kinderen. En dat liedje heet Eigen Taal. En daarin verzinnen kinderen dan allerlei woorden. Maar dat zijn ook ja, verzinsels. En daar zie je ook wel in dat er een bepaald ritme in zit. Hè. Dat is natuurlijk, klinkt natuurlijk gezellig. Maar dat helpt natuurlijk wel dat ook in het woordgebruik al een soort ritme zit. Natuurlijk heeft een liedje op zichzelf een ritme. Maar ik denk het ook belangrijk dat een woord goed klinkt. Hè. Toen de jeugd tegenwoordig doorbrak met dat nummer What's Gebeurd, toen hadden ze het ook over een shambek. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een shambek, dat soort man. Je weet niet wat's gebeurd. What's gebeurd? What's gebeurd? What's gebeurd? What's gebeurd? En heel veel mensen zeiden van ja, dat komt van scumbag, weet je, een scheldwoord van Engels, de vervorming van Engels scumbag. En andere mensen zeiden van nee, het gaat over iemand die een koortslip heeft, die noem je dan een shambag of zo. En volgens mij heeft de jeugd later ook gezegd van oh ja, nee, we hebben het gewoon verzonnen. Oh echt? Want ik heb dat wel om me heen gehoord. Are you full shambag? Ja, het is in ieder geval wel duidelijk dat het een verwensing is. Maar wat het nou precies betekent is... Zouden we kunnen beweren dat woorden evolueren naar hun meest aanstekelijke variant? Naar de meest aannemelijke betekenis of zo bedoel je? Of, Nou ja, jambek, dat bekt lekker. Ja. En een santier, die gaat ook lekker over de tong. Ja. Dus dat het eigenlijk een soort van, ja... In de overlevering gaat het richting de meest overdraagbare versie. Ja, ik denk wel dat op het moment dat er een woord gebruikt wordt... waar iedereen een beetje van denkt van, goh, wat betekent dat eigenlijk? Betekent het eigenlijk wel iets? Dat mensen daar inderdaad zelf een interpretatie aan gaan geven... en dat dan ook aannemelijk wordt. En op een gegeven moment denkt iedereen ook dat dat het ware verhaal achter het woord is. Hè? Dat het woord zo ontstaan is. Dat noem je dan volksetymologie. Nou, dat was Vivienne. Volksetymologie. Dat gebeurde in Drenthe live voor onze neus. Of lieten we dat gebeuren? Santier? Nooit van gehoord. Of een kandelarike? Kandelarike? Ook niet, jongen. Wat zijn dat? Nee. Of een slieder? Slieder? Slieteren. Alle geslieder, ja. Dat. Slieteren, dat is... Hoe noem je dat? Slenteren, zoiets, ja. Ja? Dat, sliederen is... Een... Nou, like that, nou, ja, denk ik. Ja, zo is slieder. Geen geslieder, zeg. Oh, ja. Dus aan de slieder is aan de slenter. Ja, like, geen slieder, geen gedoe. Ja. Slieder is gedoe. Ja. Dat valt wel een beetje samen wat we in Drenthe met dat lied deden. We sliederen er lustig op los. Maar er zitten nog meer aanknopingspunten in het liedje. Die duif. Waarom moest hij die boom uit? En die lange weg dan? Wat is hier de langste weg? Ik zou het niet weten. Ik kom hier ook niet weg, dus. Maar wat bedoel je precies met de langste weg? Wat zit je nou met die mammot de hele tijd in mijn gezicht? Weet u toevallig wat van oudsher hier de langste weg in de buurt is? Geen idee. Ik heb hier 11,5 jaar de winkel, maar ik kom uit Rode. Weet je dan toevallig, is er een dorpskroeg of zo... waar de echte oude Eeldenaren... Nou, ja, ik denk wel hier links om de hoek, dat is de Boelens. Die is echt van vroeger, heel wat jaren, zeg maar... Café Boelens. Daar moeten we heen. Café Boelens is zo'n café dat haar eigen openingstijden bepaalt. En net als wij aankomen, bepaalt de eigenaresse om dicht te zijn. Om 8 uur gaat ze weer open. Het is 5 voor 6. Ik bedenk me nog iets. Nee. Waarom niet? Ik bedenk nog iets. Nou en? Niet ik bedenk me nog. Flikker op. Spreektaal is wat je spreekt. Ja, een mondelinge overlevering, hè? Ja. Russisch. Het is 5 voor 6. Ik bedenk nog iets en loop snel terug naar de dierenwinkel. Meneer van de dierenwinkel. Ja! Het liedje gaat over een duif die in een boom zit... en de heer wil per se die duif uit die boom hebben. Maar waarom zou je die duif uit een boom willen hebben? Ja, laat hem maar lekker vliegen. Ja, ik zou hem ook niet uit de boom halen. Heeft u vanuit uw professie nog iets te zeggen over duiven? Duiven zijn hele leuke dieren. We hebben vroeger inderdaad wel van die Turkse tortels gehad. Ze zijn gewoon hele zachtaardige vogels, ja. Maar laten ze maar vliegen. Niet uit bomen halen. Ja, misschien is die duif wel een aanwijzing. Nu we toch moeten wachten, laat me nog iets checken. Oh ja, maken we er even een belhondje van. Roep ik ook nog een hulplijn in. Hey Jelle. Ja? Jij bent onze natuurhulplijn, is het niet? Ja, zo durf ik me ook te noemen. Noord-Drenthe, rond 1900. Welke duifsoort zal je daar het meest waarschijnlijk tegenkomen? Ik denk de zomertortel. Die is zo zeldzaam, die hoor ik eigenlijk nauwelijks meer. Kan je iets vertellen over de vogel? Zij heet vroeger dus tortelduif. De naam is tegenwoordig zomertortel... onderscheid te maken van de Turkse tortel, die sinds de jaren 60 in Nederland voorkomt. Onderscheidt zich dus omdat het de enige duivensoort in Nederland is die wegtrekt. Vandaar de naam zomertortel. Dat heeft dus één groot probleem. Hij trekt weg over landen waar ze nogal schietgraag zijn. Dus worden met bosjes in Frankrijk en Corsica en Cyprus uit de lucht geknald. Hey, en waarom? Omdat ze best lekker zijn, denk ik. Ja. En omdat ze daar toch wel graag schieten. Maar dus stel, er bestaat een lied waar een zomertortel in een boom zit en een heer wil die duif uit die boom hebben. De reden waarom die duif uit die boom wil hebben is... Nou, het kan natuurlijk puur overdrachtelijk romantisch zijn. Tortelduiven zijn natuurlijk bekend om hun gekroel, hun getortel. Maar het kan ook gewoon voor het avondeten, want duif wordt natuurlijk gewoon gegeten. Dus je bent een heer en je denkt, ik wil iets leuks voor mijn vrouw. Ik geef haar een duif. Ik geef haar een duif. Ik geef haar een dode duif. Herken je toevallig recepten? Ja, nee, wat moet ik ermee? Ik ben vegetariër. Nu wordt het tijd om zelf op zoek te gaan naar de zomertortel. Dus nog een aantal tips op een rij. 1. Let goed op hun kenmerkende spinnende gekoer. 2. Leer goed het verschil met de veel algemenere Turkse tortel. 3. Ga op zoek in kleinschalig cultuurlandschap. Veel succes met het zoeken van het mooiste duifje van ons land en geniet van dat fijne gekoer. Nog een uur voor Café Boelens opengaat. Hoog tijd dat we onze liedspecialist bellen. Het Martine de Bruin. Onze liedspecialist van het Meertens Instituut. Wat kun jij ons over dat lied vertellen? Nou, ik kan jullie in ieder geval vertellen dat dit lied al heel erg oud is. Van de 16e eeuw af zien we in diverse bronnen deze tekst zo af en toe terugkomen, niet zo vaak. Wat eigenlijk wel opvallend is, is dat het thema van het lied toch wel heel duidelijk overeind blijft. Het maakt soms wel uit wie er nou in de boom klimt, of het nou de heer is of de knecht. Oh ja? En wie er uiteindelijk uitvalt. Oh. Dus weer de heer of de knecht, maar soms ook de duif die doodgaat, dan wel een pootje breekt. Oh. Maar het gegeven, er zit wat in de boom, er is een soort conflict situatie van de heer en zijn knecht. Iemand klimt in de boom en er valt wat uit. Dat blijft eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Aad Doornbos heeft er een hele haffel opgenomen. Ze staan in de liederenbank. Op die brede weg en op die smalle patiëntie. En al op die weg en er stond een boom. Ooglitter en je snitter en je kirikarikee. Chandemee aan de jee, kuko, karmelantje kee. Een heertje al tegen zijn dienstknel sprak Santio. Klim in de boom, alle duiven eruit. Van de leder en de kneder en de kadikoes, de kandelaar van Sisantio. De takken zijn de zak, ze dragen meneer Sandinje. De duif viel eruit en hij brak een been. Ooglitter en je snitter en je kirikarikee. Chandemee aan de jee, kuko, karmelantje kee. En toen moest die meneer naar het hospitaal te dieen. En toen moest die meneer zijn benen rap van je liefde, van je snieder, van je kerika die keten. De heer Jarije Koenka Ellet Janopé. Want we zien in liedjes wel heel vaak dat er bepaalde tekstpassages in voorkomen dat mensen gewoon niet goed begrepen hebben. Uh-huh. Hè, en er dus wat anders van hebben gemaakt. Dus als je dan bijvoorbeeld niet zo goed weet wat Fantillé eigenlijk is, ja, dan maak je daar maar een Jantillé van. Ja, ja. Snoepelikappen, snoepelikappen, stikke dikke pom, pom, stik, stak, fokko, takapri. Drum, drum, drum, stikke dikke brood. Brap, brap, brap, stikke dikke brood. Vlom, vloer, klaar, onknoop. Nee, en het mechaniek achter die onzinrefreinen is eigenlijk gewoon dus een beetje opvulling dan? Nou ja, niet zozeer opvulling. Het is wel een wezenlijk onderdeel van het lied. Dus het is geen pompom als je het even niet meer weet. Hè? Mm-hmm. Maar het is de toevoeging van een leuk stukje tekst om even lekker bij te kunnen samenzingen en uithalen waarschijnlijk. Oh, ze is er wel. Starla, de Starla. Dus er is een stuk in dit lied wat gewoon complete onzin is. En er is een vrij goed door de eeuwen heen overgeleverde verhaallijn van een schildknaap en een heer en een duif of een vogel in ieder geval. Dat is best opmerkelijk, lijkt mij, of niet? We kennen eigenlijk, ik denk een beetje vanaf het begin van de 17e eeuw, wel wat liedjes waar onzinstukjes in voorkomen. En het is natuurlijk ook niet zo raar als je bedenkt dat liederen vooral ook zijn om plezier mee te beleven. Mm-hmm. Er spreekt af en toe een drankenwoordje mee enzovoort. Dus het is ook gewoon voor de lol dat dit soort refreinen erbij kwamen. Dus door onzinwoorden wordt een lied leuker om te zingen. En met een pint erbij werd het met de jaren natuurlijk alleen nog maar onzinniger. Nou, dat komt goed uit. Het is 8 uur. Ik heb dorst. Naar de kroeg. We zijn terug in Eelde, omdat volgens de man van de dierenwinkel in Café Boelens de echte oude Eeldenaren zitten. Het is volle maan. Hoe is het zo? Ja, hè? Bestemming bereikt. Café Boelens. Viva la peperbusse, viva la spa. Viva la peperbusse, viva la spa. Tra la la la. Geen ze gaan ze gewoon zo. Zonder andere. Houten panelen tegen de muur. Diep rode velour gordijnen. Velour, zo heet dat. Het ruikt een klein beetje nog naar sigaartjes. Mannen zijn in de hoek aan het biljarten. We bestellen een bokbiertje. En nog één. Het is tenslotte herfst. En langzaamaan leren we de stamgasten kennen. Hoe gaat het met de competitie? Goed. Je broeder hier? Ja. Hartstikke goed. Ja, ik heb verloren. En waar we nu zijn, is dat echt een plek waar u en uw vrienden altijd samenkomen? Nou, jaren, ja. Maar dezelfde club, jongens. Oude man. Vroeger was het in Paterswolde, tegenover mij dus. Maar daar staat nu een flat. Ja. We laten het lied horen aan uitbaatster Gretia en slager Dick Hilbrands. Komt me wel bekend voor, maar ik zou niet weten wie of hoe of wat. Ik ken bijna alles. En wat komt u bekend voor? Die wel, maar ook die tekst wel. Die steeds, maar steeds weer terugkomt. Ja, maar is Mulman er ook al niet? Mulman komt altijd precies om 22:30. Flink wat bokbiertjes later komt hij inderdaad precies stipt op tijd binnenlopen. Zo, dus, wat is er voor leuks? Wat is er allemaal aan? Janus Mulman heeft jaren in de muziek gezeten. Onder andere bij de Piccolino's. Vol verwachting laten we het horen. Nee, zeg maar helemaal niks. Niks. Hoe bestaat het, hè? We gooien het over een andere boeg. Ze hebben het over de lange weg en het smalle pad. Dus misschien is hier van oudsher een hele lange weg. Lange weg. Smalle pad. Ja, kijk, die weg die door ieder loopt, dat is een lange weg. Dat is de Norgeweg. Norge ligt ietsje verderop. Dus dit is de Norgeweg. Ja, het is niet moeilijk. Zeker te weten? Zou dat hem zijn? Voordat we gaan, dubbelcheck ik het bij de biljartkoning. Die weet veel van de omgeving. Wat is hier in de regio die lange weg waar ze het over hebben? Ja, er zijn er zoveel. Je hebt een lange weg van hier over Haren naar Groningen. Je hebt een lange weg van hier over Pijzen naar Roden. Je hebt een lange weg hier over Fries naar Assen. Allemaal lange wegen. We hadden gehoord dat de Norgerweg, is dat de langste? De Norgerweg is over Ieder. Ja, dat is over Ieder. Dus dat zou hem kunnen zijn? Nou, dat is wel een hele oude weg. Dat is ook een oude weg. We hebben onze lange weg. De Norgerweg. Ja, eerst even een nachtje slapen, hè? Ik moet nog terugrijden. Met lichte hoofdpijn worden we wakker. Wat waren we ook weer aan het doen? Oh ja, ja, we hadden onze lange weg gevonden. Erheen? Op pad, naar de Norgenweg. Mooie weggetjes waar mooie oude bomen langs staan. Heel dicht op de weg. Dus het is pittoresk. En gevaarlijk. En mooi. We gaan vaak samen, hè? Ja. Bestemming bereikt. Norgerweg. Viva la Pieperbusse, viva la Spa. Wat ben je? Ze hebben de tanks. Nou, dan zijn we naar een hutje. Aan het begin van de langste weg. De Norgerweg is inderdaad een lange weg. We rijden langs een drukkerscafé, langs het dorp De Punt, langs het dorp Ide en langs wel drie brinken. Eentje heeft zelfs een mini-hunnebedje. Veel mooie bomen ook. Ja, je zou willen dat er een duif in zit. Maar om nou te zeggen dat we iets vinden wat met dit lied te maken heeft? Ja, alleen een hoop geslieder. Wat moeten we nou met deze weg? Wat moeten we met dit hele lied? Zal ik nog één keer Martine bellen? Hoe zit dat nou met die lange weg? Wat heeft dat nog voor betekenis in dat lied? Ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal precies weet. Maar ik zou het in ieder geval niet interpreteren als dat het nou heel letterlijk een bepaalde omgeving zou zijn. En is het dan meer in metaforische zin of zo? In de lange levensweg of zoiets? In de christelijke moraal kan je kiezen tussen de brede weg en het smalle pad. Oh. De brede weg is de makkelijke, hè? En het smalle pad is de juiste. Maar ik moet zeggen dat ik daar in de moraal van dit lied eigenlijk niet zoveel aanleiding toe zie. Hoe zou jij hem noemen, de moraal van dit lied? Nou, als er al een moraal uit dit lied te destilleren is, dan is die niet bijzonder christelijk in dit geval. Ja, hier houdt het inderdaad op. Die schildknaap, die valt uit de boom en breekt zijn hals en zijn benen een stuk. En dan is het klaar. Santé. Als het al iets is, dan is het eerder een soort natuuraingang. Een hele korte beschrijving van waar men zich op dat moment bevindt. Buiten, hè? Ja. Op een weg. Ja. Hier zijn we. Daar gebeurt het. Santé. En? Nou, ja, best wel interessante dingen. Dat lied heeft echt al een fucking vreselijk lange weg afgelegd. Santier is carico geweest en weet ik veel wat allemaal. En waar is die lange weg dan? Die is metaforisch. Dat was een natuureingang, zei Martine. Het is een mooie ingang om de natuur in te gaan, zou ik zeggen. Ga je mee? Lot en Michiel stappen uit bij een smal pad. Gewoon lekker wandelen. De natuur in. Misschien vinden ze wel een boom. Misschien zelfs een boom met een duif erin. Of een schildknaap. En het is ook gewoon de natuur van een lied om allerlei kanten op te wandelen. Dat deed dit lied dan ook. En zal het blijven doen. Ben je benieuwd naar meer verhalen achter dit soort volksliederen? Aad heeft meer muziek op zijn bandrecorder staan. En de podcast kun je vinden in je favoriete podcast-app. Dit zijn Veldhuis en Kemper met Kaartenhuis. Ik heb een kaartenhuis gebouwd. En aan mezelf verkocht. Het ziet er best wel aardig uit, maar van binnen is het koud. Het ligt aan een hele chique straat. Daar is zo'n huis niet echt speciaal. Behalve dan mijn achterdeur, omdat die altijd open staat. Het duurt deur blijft open. Mijn achterdeur blijft open. Want op die open deur heb ik mijn joker ingezet. Zijn eigen kaartenhuis genoot. Maar ik zie ze bijna niet. Behalve voor de huur. Want bouwen dat kost tijd. En het onderhoud is duur. Maar wat ik ook doe. Ik wacht op de orkaan. Want als de boel. We begonnen deze nacht van Caro en Gervais met Floris Visser als gast van de Volkskantine. Viel je misschien later in het gesprek of wil je het even terugluisteren? Dat kan, hè? Alle gesprekken uit de nacht komen in onze podcast. De nacht van. Kun je gewoon overdag terugluisteren. Tot 5 uur is dit de nacht van Caro en Gervais. Zometeen bijzonder nieuws uit Oekraïne. De voetbalcompetitie gaat daar straks beginnen. En ook aandacht voor een beeld in Kopenhagen dat al 109 jaar teleurstelt. Dat zometeen. Eerst het NOS-journaal van 4 uur. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de 2 termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. De Argentijnse overheid zou te veel betaald hebben bij publieke aanbestedingen en projecten werden niet afgerond. Experts vermoeden dat er geld terugvloeide naar de familie van Kirchner. De oud-president ontkent de beschuldigingen. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Fauci stopt in dienst van de overheid, maar hij zegt dat hij zijn kennis en ervaring in wil blijven zetten voor wetenschappelijk medisch onderzoek en de volksgezondheid. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, zegt het UWV. Het contrast met Syriërs, Eritreërs en Afghanen is groot. Die mogen de eerste 6 maanden na aankomst niet werken, daarna mondjesmaat. De overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld is de laatste 10 jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Van degenen die tussen 2011 en 2020 de diagnose kanker kregen, was 66% na 5 jaar nog in leven. In de 10 jaar daarvoor was dat nog 58%. Dankzij verbeteringen in de diagnostiek en de behandelingen zijn de kansen op overleving sterk gestegen voor onder meer bloed- en lymfeklierkanker. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking en daalt de temperatuur naar 14 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het beeld is wereldberoemd, maar het stelt al meer dan 100 jaar teleur. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, we gaan het er zo over hebben. Het staat in Kopenhagen, dus misschien heb je al een vermoeden. En ook nemen we onze kleding onder de loep. Met wat je draagt kun je van alles uitdragen. Ook al is dat niet altijd de bedoeling. Bijvoorbeeld de rode zakdoek. Je hoort het straks. Want we beginnen vandaag met de dag van vandaag, dinsdag 23 augustus. In 1927 is de bedenker van een wereldberoemd konijn geboren. Kom gauw kijken allemaal. Het is weer tijd voor een verhaal. Van Dick Bruna 1, 2, 3 en rond en rond en Doremi. Ja, gigantisch groot, over de hele wereld bekend. Dick Bruna, de bedenker van Nijntje of Mimfy, zoals ze het in het Engels zeggen. Hij zou vandaag 95 jaar geworden zijn. Waar in 1939 nog het Molotov-Ribbentrop-pact werd gesloten. In een niet-aanvalscontract tussen Duitsland en de Sovjet-Unie begon in 1942 vandaag de slag om Stalingrad. De Russische componist schreef deze symfonie. Deze ondertitel Stalingrad-symfonie kreeg omdat de slachtoffers van deze slag te herdenken. Vanaf vandaag, in 1991, verkreeg iedereen toegang tot een hele bijzondere plek. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content. Some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Ja, het internet werd voor het eerst een publieke service. Voorheen was het enkel voor besloten gebruikersgemeenschappen. Op deze dag werd ook het beroemde beeld van de kleine zeemeermin onthuld in Kopenhagen. De blaadjes zijn altijd groener in andermans zeewier rood. Maar als je daarvan gaat dromen, bega je een grote fout. Waarom ben je niet tevreden met al wat de zee je biedt? Het is hier zo mooi. Ja, dat is natuurlijk te film, hè, want het beeld dat klinkt niet zo. Zometeen praten we nog even door over dat beroemde beeld. Aan de telefoon Martin Hoondert, geesteswetenschapper aan de Tilburg University. Maar eerst muziek. Being with you, Robinson, Smokey Robinson. Thank you. 82, maar nog lang niet toe aan het pensioen, deze Motown-legende. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Ver in zee is het water zo blauw als blaadjes van de mooiste korenbloem en zo helder als het zuiverste glas. Maar het is heel diep, dieper als een ankerketting ooit kan komen. Zo begint het sprookje over de kleine zeemermin van Hans Christian Andersen. Vandaag is het 109 jaar geleden dat het bijbehorende beeld in Kopenhagen werd geplaatst. Inmiddels is het uitgegroeid tot zowel een van de belangrijkste toeristische attracties daar in Kopenhagen als een van de meest teleurstellende attracties. Martin Hoendert, professor in de geesteswetenschappen aan de Tilburg University. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, waar moet jij aan denken bij dit beeld? Ik moet eigenlijk vooral denken aan die ene keer dat ik het zelf gezien heb. En dat was best een eindje lopen, want het ligt eigenlijk ligt in het centrum of zo. Dus je moet er wel echt naartoe. Ik was vrij vroeg in de ochtend, dus er waren nog niet zoveel mensen. Dus ik kon foto's maken. Maar ik weet wel dat veel toeristen die er naartoe gaan, ja, wat teleurgesteld zijn, omdat het beeld eigenlijk niet zo heel bijzonder is. En omdat het vaak ook nog heel erg druk is bij dat beeld. Want dat beeld zelf, hoe zou je het omschrijven voor de mensen die er niet naartoe zijn afgereisd? Ja, dus het is een jonge vrouw, een zeemeermin, die op een rots zit in het water. Je kunt er wel naartoe lopen. Je zou eventueel op die rots erbij kunnen gaan zitten. Op zich een mooi beeld, niet heel erg groot. Dus dat is het eigenlijk, een zeemeermin. En kijk, wat het misschien aantrekkelijk maakt, is ook die mythische verbeelding van een zeemeermin. Dat is natuurlijk een bijzonder wezen, een soort mythisch wezen. Ja, ik denk dat dat wel een van de dingen is waar mensen door geïntrigeerd raken. Ja, toch wat er omheen hangt eigenlijk, meer dan het beeld zelf. Ja, dus het sprookje natuurlijk van Hans Christian Andersen, wat mensen vaak ook wel kennen van de kleine zeemeermin. Ja. Het feit dat iedereen daar naartoe gaat. Hè, dus je moet het gezien hebben als je in Kopenhagen bent. Je kunt niet naar Kopenhagen en er niet naartoe gaan. Dat zijn de dingen die, denk ik, aantrekkelijk zijn. Ja, en dat is dan vooral voor de mensen die het komen bezoeken. Wat betekent het beeld ook iets voor de mensen die daar gewoon wonen, daar in Kopenhagen? Ja, zeker. Dus voor de mensen in Kopenhagen, of eigenlijk voor heel Denemarken, het is gewoon het symbool van de stad. Hè. Zoals de Eiffeltoren, dat is voor Parijs, of het Vrijheidsbeeld van New York. Dus het vertegenwoordigt de stad. Dat bleek één keer heel erg mooi toen het is één keer verplaatst. In 2010, als ik het nu goed zeg, is het gebruikt voor de wereldtentoonstelling in China. En toen is het dus uit Kopenhagen weggehaald en in het paviljoen van Denemarken in China gezet. En toen kwam er eigenlijk heel veel bezwaar, want ja, ons symbool was weg en dat mocht eigenlijk niet. Dus daaraan merk je ook wel dat de plaatselijke bewoners er ook aan gehecht zijn. En tegelijkertijd wordt het beeld ook wel gebruikt als een plaats van protest. Hè. Dus het is meerdere keren is het onthoofd, er is een keer verf overheen gegooid, het wordt ook wel eens aangekleed. Dus je merkt dat voor de mensen uit Kopenhagen is het, ja, enerzijds wordt het gekoesterd en anderzijds is het ook een plek waar ze, omdat het zo'n symbolische plek is, ook wel hun protest kunnen uitdrukken. Ja, een goed zichtbare plek om een statement te maken. Ja, dat is een statement tegen bijvoorbeeld de walvisvangst. Of het wordt ook wel gebruikt bij voetbalwedstrijden. Dat het de voetbalkleuren van Denemarken aankrijgt. Dus dan is het meer, ja, hè, als een soort support van het team. Dus je merkt wel dat juist omdat het een symbolische plek is, iedereen ziet het, iedereen gaat er naartoe. Dus daar kun je ook heel goed een statement maken. Een zichtbare plek, heel bekend, wordt dus ook gebruikt voor protesten of statements. En toch wordt het vaak omschreven als een van de meest teleurstellende toeristische attracties. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dus dat is inderdaad wel opvallend. Dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met toerisme. Dus kijk, omdat iedereen er naartoe gaat, je moet het gezien hebben. En dan kom je daar en dan is het een vrij klein beeld. En dan zie je het ook nog met z'n allen. Hè? Dus dat haalt eigenlijk de bijzonderheid ervan af. Omdat je er met zoveel mensen staat. Dus dat is echt die toeristische blik die we natuurlijk bij heel veel toeristische plekken hebben. Zo van, je denkt iets bijzonders te zien. En als je er bent en je staat er met een paar honderd man, denk je, oh, ja, zo bijzonder is het dus eigenlijk niet. Want iedereen staat hier. Beetje dus dat Mona Lisa gevoel. Ja, dus dat het exclusieve gaat er natuurlijk meteen vanaf. Omdat je het met z'n allen doet. Dat is het nadeel, hè, van toerisme. Ja, precies. Dat is echt wel een van de nadelen van toerisme. En tegelijkertijd doe je het toch, want ja, je wil het wel gezien hebben. Ja, je kan niet terug zonder het gezien te hebben. Nou, het is een interessante tweestrijd. Ik ben stiekem toch wel benieuwd geworden naar dat beeld. Ja, nou, ik zou zeggen, toch gaan kijken dan. Ja, ik ben er nooit geweest dus. Ja. Hartelijk dank, Martin Hoendert, professor in de geesteswetenschappen aan die Tilburg University. Fijne nacht. Dank je wel. Nat van het zweet onder de motorkap van een kapotte auto, ijverig werkend aan een nieuwe roman achter een ouderwetse typemachine en galopperend op de rug van een paard richting de zonsondergang. Ja, zo vond dat de Amerikaanse band Poco eind jaren 80 dat de videoclip van hun nieuwste single Call It Love eruit moest zien. En dat alles ook nog eens in slow motion. Zie je het al voor je? In Europa worden miljoenen exotische dieren zoals apen, tijgers en leeuwen als huisdier gehouden, illegaal verhandeld of gebruikt in het circus. Stichting AAP vindt dat dit moet stoppen. Verslaggever Lieselot van Rijn ging bij hen op bezoek. Daar liep ze mee met vrijwilliger Rowena, die haar alles vertelde over die chimpansees. Maar om daar binnen te komen, dat bleek toch nog best lastig. Rowena en de journalist van KRO en CRV are entering the CC. Nou, dit hoort allemaal natuurlijk bij het onderdeel. Oké, thank you. Dit hoort allemaal bij de veiligheid. Dat we niet zelfstandig het terrein op kunnen. We zijn er bijna doorheen. Je hebt je A-pak aan, schoenen, mondkap op. We gaan je nog een face shield omdoen. Dan meld ik je aan dat we naar de afdeling gaan. Dat is een van de veiligheidsregels hier. Dat we nou eigenlijk bijna alles wat we doen melden we aan elkaar. En daar moet de ander dan toestemming voor geven. En op die manier is het eigenlijk een soort dubbelcheck dat je veilig bent. Dus dat hebben we net gedaan toen we het terrein opkwamen. En dat gaan we nu doen nu we de afdeling op gaan. Dus hier gaan we. Lorena en de journalist Lieselotte would like to enter white. Nou, dit zijn Freddy en Mojo. Dit is Mojo. En daarachter zie je Freddy. Ik denk dat Freddy de oudste chimp is hier. Ik zie hem. 60. 60. Marieke al ja knikken. 60 jaar oud. Freddy heeft ernstig artritis. Dus die beweegt zich vrij moeilijk. Hij is het vaste maatje hier van Mojo. Inmiddels al een aantal jaar, hè Marieke? Ja, klopt. Ja. En Mojo heeft de eerste 30 jaar van zijn leven in België in een kelder geleefd. Daar kreeg hij bier, spaghetti, nou, alle dingen die hij niet zou moeten eten. Dus toen hij uiteindelijk gered werd en hier terecht kwam, was hij 2 keer het gewicht wat hij zou moeten zijn. Het heeft behoorlijk veel tijd, energie en liefde gekost om Mojo te krijgen waar hij nu is. Omdat hij altijd alleen maar met een vrouw had geleefd, een menselijke vrouw in België, was het ontzettend moeilijk om hem überhaupt met een andere chimpe te introduceren. En dat is uiteindelijk toch gelukt. Dus dat is echt, dat is echt wel heel mooi. Toch een succesverhaal. Want het is natuurlijk super moeilijk als je zo lang alleen in een kelder hebt gewoond en alleen een mens hebt gezien. Nou, leer dan maar eens om chimp te zijn en andere chimps leuk te vinden. Nou, zoals je ziet vindt hij het super spannend dat jij hier nu bent. Dus misschien is het goed dat ze even naar hun eigen plek weer gaan brengen. Je bent net door twee bakken heen gelopen waarmee je de schoenen desinfecteert. Omdat je anders allerlei bacteriën mee kunt nemen van deze afdeling. Het is ook niet de bedoeling dat je de kleren die je draagt ook verder buiten apen draagt. Dus alles wat je hier draagt blijft hier. En dat geldt ook voor je masker die je op hebt en je face shield dat je op hebt. Rowena en Lieselotte would like to enter white. Here we go. We hebben het te vroeg gezegd, hè? Van ze zijn heel braaf vandaag. Ze zijn heel braaf, ja. Dat was een, ik kan het alleen maar in het Engels zeggen, een fear grin. Dus ja, als ze heel angstig zijn, dat is wat je dus ook vaak op de postkaarten ziet. Dat je denkt dat je een chimpansee ziet lachen. Eigenlijk is die dan bang. Want dan laat hij die tanden zien. En omdat ze hier een oneenigheidje hadden, deed hij dat ook. Maar het was ook wel een mooi moment, want de ene omarmde de andere. En eigenlijk is dat om het goed te willen maken met elkaar. Maar het is nog wel heel spannend, vandaar dit geluid. Zie je, ziet dat ze elkaar omarmen? Zie je dus nog een hoop spanning. Maar dat is dus ook het prachtige van deze dieren, is het sociale gedrag en de sociale interactie. En dat maakt het echt super interessant om naar ze te kijken. Verslaggever van de KRO-NCRV Radioschool Lieselotte van Rijn op bezoek bij Stichting AAP. Mooie dieren om naar te kijken, maar wel onder de juiste omstandigheden, hè, zonder dierenleed. De nacht van KRO-NCRV. Ja, deze hele week hoor je tussen 2 en 5 de zomernacht van KRO-NCRV. Elke dag schuift er een andere student van de KRO-NCRV Radioschool aan voor een nieuwsupdate, zo ook vannacht. Hoi Gavin. Hallo Mirte, een hele goede nacht. Wat is jou opgevallen in het nieuws? Nou, ik kwam dus heel interessant ijsnieuws tegen toen ik hier in de trein naartoe zat. En ben je bekend met Ben & Jerry's? Ja. De ijs, vind je het lekker? Het ijsje, ja. Heerlijk. Ja, heerlijk. Wat is je favoriet? Ik denk... Cookie dough? Same, same. Nou, het is heel lekker ijs natuurlijk, maar het is ook een heel activistisch merk. Ik weet niet of je dat wist. Ze waren in de jaren 80 bijvoorbeeld heel erg actief tegen de nucleaire wapenloop. Ze streden heel erg voor de LHBTI-rechten in de jaren 90. En vorig jaar nog de Black Lives Matter-beweging. Daar waren ze ook heel actief mee. En in diezelfde lijn besloten ze eigenlijk eerder dit jaar dat ze geen ijs meer wilden verkopen in de Palestijnse gebieden die door Israël zijn bezet. Bijvoorbeeld de Westoever. En dat wilden ze ook als statement maken tegen het geweld dat Israël uitvoerde daar. Alleen de eigenaar van Ben & Jerry's, dat is Unilever, die was het daar niet helemaal mee eens. En die zei, hey, dat mogen jullie niet doen. Wij gaan de Ben & Jerry's tak in Israël wel gewoon verkopen. En dan houden we het ijs gewoon daar, maar dan onder de Hebreeuwse naam. Dus niet meer Ben & Jerry's, maar een andere naam, maar hetzelfde ijs. Ben & Jerry's vond dat weer niet leuk en die spannen een rechtszaak aan. En het werd vanavond bekend dat ze die rechtszaak hebben verloren tegen Unilever. En dat Ben & Jerry's dus wel nog wordt verkocht in Israël. Dus en dan onder een andere naam. Onder een andere naam. Dus er is een heel Ben & Jerry's drama gaande. Wat ik eigenlijk heel zonde vind, want het is heerlijk ijs. En ik vroeg me eigenlijk af wat jij ervan vindt. Dat zo'n merk zijn stem gebruikt daarvoor. Vind je dat ze dat moeten doen? Vind je dat ze dat gescheiden moeten houden, het product en hun mening? Ja, dan zou ik er toch wat meer over moeten weten om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dat is in ieder geval waar. Maar ik wil dat even delen dat Ben & Jerry's de rechtszaak heeft verloren. Dus dat de mensen in Israël het kunnen blijven eten. Maar ik vond het een opvallend nieuwtje. En ik denk dat bij dat nieuws over ijs eten we allemaal in de zomer. Volgens mij hebben we ook nog wel een heerlijk zomerliedje in de playlist staan. Ja, want de hele week is het zomernachtprogrammering van NPO Radio 1. Elke omroep 1 week en dan 1 nacht voor zijn rekening. Dat betekent dus de nacht van Caro en Cervé de hele week. Normaal alleen op maandag, maar nu 5 zomernachten achter elkaar. Ja, dan denk je aan zomer, dan denk je aan Frankrijk. Ja, Angèle, Libre, lekker. Toi, ton jeu, je le connais déjà. De boerenzakdoek, de gele hesjes. Er zit toch een heel ander beeld bij eigenlijk. Alledaagse kledingstukken die opeens symbool worden van een protestbeweging. Femke Knoop is conservator in Museum Heerenveen en heeft daar een tentoonstelling ingericht over kleding van vroeger. Als afgestudeerd historicus gericht op mode weet ze dan ook alles over kleding en hoe die gebruikt kan worden om te protesteren. Femke Knoop, goeienacht. Goedemorgen. Ja, dat is toch wel gek, hè? Voorheen stond je gewoon je neus te snuiten met zo'n boerenzakdoek en nu ben je opeens onderdeel van een protestbeweging als je die bij je draagt. Waarom hebben de boeren eigenlijk voor dit symbool gekozen? De boerenzakdoek is eigenlijk al heel lang in gebruik. Vroeger werd het ook als halsdoek gebruikt. En dat werd gebruikt om bijvoorbeeld tegen het incijpelen van zweet of regen en zich daartegen te beschermen. En hoe is het dan dit symbool geworden voor het boerenprotest? Ja, dat soort dingen, dat gaat vaak heel... Het is heel moeilijk aan te wijzen wat nou precies de reden is dat ze hiervoor hebben gekozen. Maar het is wel een heel laagdrempelig kledingstuk of een heel laagdrempelig object. Hè. De meeste mensen hebben wel een zakdoek. Een boerenzakdoek is overal wel verkrijgbaar. Het is goedkoop. Het is makkelijk over te nemen dus voor een groot publiek. Apart is aan die boerenzakdoek, het zit al in de naam, het hoort natuurlijk echt bij de boeren, doet daaraan denken. Maar het stond ook symbool voor een betekenis had het in de homoseksuele gemeenschap. Waar werd het daarvoor gebruikt, die zakdoek? Klopt, ja, de bandana-code. Daar wordt het gebruikt om door middel van gekleurde zakdoeken op subtiele wijze seksuele verlangens of fetischisme kenbaar te maken. En dan stond bijvoorbeeld bepaalde kleur staat dan voor de verlangens van iemand. Maar ook of de zakdoek links of rechts wordt gedragen, actief of passief. De rol van de man in de relatie. En de kleur rood, waar stond die voor? De kleur rood stond voor vuistneuken. En dat zullen de boeren dan misschien niet helemaal weten. Of waarom zouden zij die dan toch weer teruggenomen hebben? Waarschijnlijk hè, is dat omdat in die homo-scene dat daar andere codes hè, en andere signaaltaal geldt dan waar de boeren bekend mee zijn. Hè, je hebt aan de ene kant heb je dus de cultuur van de boeren die altijd hun associatie hebben gehad met de boerenzakdoek. Dat mengt helemaal niet. Dat bestaat eigenlijk dus naast elkaar. Ja, je hebt toch altijd, als het gaat om kleding, heb je te maken met subculturen. En het ene sluit het andere uit en het zet zich af tegen andere dingen. En dus ja... Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, zeg maar. En ik noemde ook al even naast die boerenzakdoek het gele hesje. Ook een heel bekend protestsymbool geworden. Precies. Is dat ook zoiets wat gewoon makkelijk verkrijgbaar is en opvalt? Ja, dat is zeker. Dat valt zeker op. Daarvoor is het eigenlijk ook bedoeld. Dat mensen opvallen in het verkeer, bijvoorbeeld als ze met pech langs de weg staan. Maar ook, je ziet het ook bij BHV'ers, bij klaarovers, wegwerkers... Die zo'n hesje dragen voor de veiligheid. Die kennen we allemaal natuurlijk, ja. Precies, ja. En de gele hesjesbeweging is ontstaan in Frankrijk en daar is het al sinds 2008 verplicht om een geel hesje in de auto te hebben. Dus was het een heel makkelijk item om te gebruiken bij protesten. Precies, zeker omdat die protesten ook zijn ontstaan in eerste instantie tegen de verhoging van belasting op olie en diesel. Dus dan is dat een heel logische stap om dat te gaan gebruiken. Maar ook daar geldt dat het onbekend is waarom precies voor het gele hesje is gekozen. Terwijl het ontstaat gewoon. Dus dat gele hesje, die boerenzakdoek, zijn allemaal symbolen van nu. Zijn er ook, hoe zat dat vroeger? Welke symbolen werden er vroeger gebruikt om dan jezelf of iets van je identiteit, misschien meer dan die boerenzakdoek, dan het hesje? Hoe werd dat? Wat voor dingen werden gebruikt om identiteit uit te drukken? Je ziet natuurlijk in de punkbeweging. Je hebt altijd subculturen gehad sinds de opkomst van de jeugdcultuur in de jaren 60. De hippiebeweging zie je bijvoorbeeld. De bloemenrokken, het lange haar, de kenmerkende manieren zijn. De punkbeweging met de leren jacks. En ook daar de veiligheidsspelden. Je ziet elke keer zo'n golfbeweging waarbij mensen op bepaalde manier uitdrukking geven aan hun eigen identiteit. En daar kiezen mensen heel verschillende items voor. En nu zie je dan dat dat echt ook wordt overgenomen door grotere groepen in de samenleving. En dat dat heel erg op de voorgrond komt te staan door zo'n boerenzakdoek en geel hesje. Ja, en Femke, zie je dan, komt dit dan, die hippies of de minirok of het leren jack of noem ze maar op, dingen die uit een bepaalde jeugdcultuur komen, komt dat dan echt bij de mensen op straat vandaan? Of is dat toch ook iets met modeontwerpers? De minirok, dat is wel echt vanuit de mode ontstaan. En dat is overgenomen door de jeugd als iets rebels. Maar heel veel van dit soort items komt toch ook van onderop. Als je kijkt naar het gele hesje sowieso. Maar ook die boerenzakdoek komt eigenlijk vanuit vanuit de boeren, maar ook de cowboys, de treinmachinisten, mijnwerkers. En dat wordt dan overgenomen door andere groepen. Dat zie je toch wel. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de jeans. Dat echt van onderop is. En wat dan later naar de catwalk wordt gebracht. Want tegenwoordig zie je het leren jack. En wat oorspronkelijk echt voor de bikers was. Dat wordt nu door iedereen gedragen eigenlijk. Ja, hoe gaat dat dan? Dat was dus echt voor stoere motorrijders. Nu zie je ze overal. Ze hangen bij alle gewone confectie, kledingwinkels in de rekken. Hoe wordt zoiets wat heel provocerend stoer was toch in een gangbare mode? Ja. Kijk, modeontwerpers laten zich ook gewoon inspireren door wat zij zien. Dus door wat zij zien in kunst, maar ook wat zij zien op straat. Dus dan wordt dat overgenomen en wordt dat ook weer zo gedraaid dat het ook weer voor een breder publiek toepasbaar is. Dus nu een biker, een motorjack, wordt allang niet meer alleen maar met motoclubs geassocieerd. Maar dat is toch wel het symbool van cool, van stoerheid. En dat kun je ook gebruiken om een rok weer zacht te maken. En jij kijkt dus naar mode en naar de geschiedenis daarvan. Beïnvloedt dat dan ook je eigen stijl, wat je zelf draagt? Ik ben me juist door die modegeschiedenis ben ik me heel erg bewust van hoe dingen gemaakt worden, kwaliteit daarin, maar ook dat we heel zuinig moeten zijn qua duurzaamheid. Tegenwoordig is kleding toch meer een wegwerpproduct geworden. En dat was vroeger veel minder het geval. Dat ambacht was veel belangrijker. Dus in die zin beïnvloedt het wel hoe ik kijk en hoe ik koop vooral. Ja, en wat je koopt, ja, precies. Ja. We gaan het vanzelf zien, wat voor nieuwe dingen er weer in de mode komen en wat dat dan betekent en wat daarachter zit. Precies, ja. Femke Knoop, historicus gericht op mode, dank je wel. Graag gedaan. Muziek van Tash Sultana. Ze stond dit weekend op Lowlands in de allergrootste tent. Of nou, podium mag ik zeggen. De Alfa. Er is eigenlijk geen instrument wat ik kan bedenken wat ze niet kan spelen. Fluit, gitaar, alles, alles kan ze. Dit is Mystic. Lege voetbalstadions midden in het seizoen. Sinds het binnenvallen van Rusland in Oekraïne is de competitie überhaupt helemaal niet van start gegaan. Door de oorlog was het natuurlijk niet mogelijk om professioneel te voetballen. Maar per vandaag wordt de Oekraïnse Premier League hervat. Alleen ziet het er wel wat anders uit. De Oekraïne-deskundige en friend of the show Nicolaas Kraft van Ermel. Goedenacht. Goedendag. Oorlog of niet, de Oekraïnse voetbalcompetitie gaat beginnen. Wat betekent dat voor Oekraïne? Nou, het is denk ik heel symbolisch. Hè? Het is aangeven van oorlog of niet. Hè? Wij gaan wel door met ons gewone leven. En dat kun je natuurlijk ook een beetje zien als een middelvinger opsteken, een figuurlijke middelvinger opsteken naar Rusland. Want ja, jullie kunnen wel willen dat wij niet bestaan, maar we doen het wel. We pakken ons leven zoveel mogelijk. Waar het kan, proberen we het op te pakken. Ja. Ja, en dat past in een brede patroon. Wat je ook ziet met het opnieuw opstarten van het onderwijs nu. En na de zomer in Oekraïne. En daar past dit natuurlijk heel goed in. En wat voor maatregelen worden er genomen om die competitie te kunnen starten in Oekraïne? Je zei net zelf al lege stadions. Maar het is ook het geval dat als bijvoorbeeld het luchtalarm tijdens een wedstrijd afgaat, dan moet iedereen die wel in het stadion aanwezig is, dus technische staf, spelers, de wedstrijdleiding, die moeten naar de schuilkelder. Dat soort maatregelen worden er dan genomen. Ja, absurd klinkt het, maar het is wel begrijpelijk. Voor ons onvoorstelbaar als je dat zo hoort. Morgen is het 24 augustus, dit is in Oekraïne Onafhankelijkheidsdag. Kunnen we dat als een symbolische daad zien, dat het dan begint? Het is natuurlijk, ze beginnen de dag ervoor. En dat is de dag van de Oekraïnse vlag. Dus ook vanaf daar is het symbolisch. Maar die 24 augustus is natuurlijk zeker heel symbolisch. Omdat nou juist het buurland zegt dat Oekraïne geen natie is. Geen land is. En ontkent dat het bestaat. Want waar staat die onafhankelijkheidsdag voor in Oekraïne? Wat is dat voor een dag? Voor aanhangers van het idee van Oekraïne als een onafhankelijke natie is dat de dag waarop in 1991 eigenlijk een droom die al heel lang bestond in vervulling ging. Namelijk een eigen Oekraïnse staat. En er zijn in de 20e eeuw ook een aantal pogingen geweest om zo'n staat te stichten. En dan nu eindelijk is hij er. En hoe wordt die dag normaal gesproken gevierd? Nou, de afgelopen jaren was er sprake van militaire parades. Er is natuurlijk vlagvertoon en dat soort dingen. En dit jaar gaat het wel anders zijn. Ja, hoe verwacht je dat de dag dit jaar zal verlopen? Nou, het wordt een hele afgeschaalde dag. Er is nu geen grootschalige militaire parade. Dat is deels omdat het materiaal wat je daar normaal voor gebruikt, dat is natuurlijk elders nodig. Maar het is ook zo'n parade is natuurlijk, als ik zeg militaire parade, dan denken wij meteen aan grote parades in Moskou op het Rode Plein. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een Sovjet-ding, een Russisch ding. En daar wil Oekraïne juist afscheid van nemen. Dus dat is een reden. En in plaats daarvan heeft men in het centrum van Kiev nu een hele lijn uitgebrande Russische tanks en ander materiaal neergezet. Als in een soort van tentoonstelling. En er wordt ook heel nadrukkelijk opgeroepen om geen grootschalige bijeenkomsten te organiseren. Het is formeel ook verboden op grond van de staat van oorlog gaande is. Want men is toch wel bang dat Rusland zo'n symbolische dag aangrijpt om misschien wel iets heel naars te gaan doen. Ja, dat Rusland die dag niet aan zich voorbij laat gaan. Denk je dat er iets gaat gebeuren? Kan je daar iets over inschatten? Ja, het kan. Hè. Ik kan mij voorstellen dat er inderdaad raketten op symbolische doelen gaan vallen in Oekraïne. Als je iets gaat organiseren, dan kan ik mij ook voorstellen dat dat een doelwit wordt. Dus dat zijn wel dingen waar je in je achterhoofd rekening mee moet houden. Ja, een beladen dag op vele verschillende manieren. Op hele veel verschillende manieren, ja, klopt. En de competitie die gaat vandaag van start? Ja, klopt. En wat zijn de reacties van de spelers en de voetbalclubs nu dit besluit is genomen? Ja, nou, wat je moet weten daarbij is dat veel clubs de afgelopen periode in het buitenland benefietwedstrijden hebben gespeeld, vriendschappelijke wedstrijden hebben gespeeld, getraind hebben. Dus wat dat betreft is het wel doorgegaan. Clubs willen ook wel door, mede vanwege de reden die ik aangeef. Tegelijkertijd, veel clubs in Oekraïne, daar gaat veel geld rond in die wereld. En die hebben buitenlandse spelers. En veel buitenlandse spelers hebben wel gezegd, wij gaan nu in het transferseizoen op zoek naar een andere club. En dat is ook gebeurd. En dan is het ook zo dat voetbalclubs in Oekraïne in handen zijn van oligarchen, rijke mensen, die ook invloed hebben op de politiek. Heeft dit herstarten van die competitie dan ook invloed, politiek?

En deze honden die zijn helemaal niet gezond. En behalve de benauwdheid hebben ze bijvoorbeeld ook snel last van hoofdpijn. Ze hebben gebitsproblemen. Die plooi op de neus, daar zitten ontstekingen in. En die geven oogproblemen, omdat die haartjes in de ogen prikken. Toch weten mensen dat kennelijk nog niet. Nee. En daar hebben heel veel verschillende mensen meegewerkt aan deze campagne. Dierenartsen, dierenwelzijnorganisaties enzovoort. Hoe ziet de campagne eruit? Ja, het is zo dat vanaf vandaag de posters in grote steden komen te hangen. En volgende week ook langs snelwegen met de oproep om geen kortsnuitige hond te kopen. En verder hebben we een campagne online, dus op social media, waarin we mensen oproepen dat niet te doen. En dierenartsen die kunnen posters bij ons bestellen en folders voor in de wachtkamer. Zodat we de boodschap echt zoveel mogelijk verspreiden. Want kan het ook dat je een Franse bulldog koopt die geen last heeft van die ademhalingsproblemen? Of hebben ze het eigenlijk allemaal? De meeste Franse bulldogs hebben ademhalingsproblemen. Ja. Alleen de honden die echt een flinke snuit hebben, die hebben dat misschien niet. Maar dan moet er echt al de helft van de kop aan snuit aanzitten. En die Franse bulldogs zijn er ontzettend weinig in Nederland. En toch is er altijd een fokverbod. Maar blijkbaar worden ze dus nog volop gekocht, die honden. Ja. Ja, dat komt ook omdat het fokverbod niet helpt. De fokkerij in Nederland gaat gewoon door. He, dat is dan illegaal. Dus als je zo'n hondje koopt, dan werk je ook nog mee aan illegale fokpraktijken. En daarnaast komen die honden volop uit het buitenland via import. En dus eigenlijk zou er een handelsverbod en importverbod moeten komen. Maar ja, dat is er nog niet. Dus in de tussentijd vragen we mensen zo'n hondje toch niet meer te kopen. En over wat voor aantallen hebben we het ongeveer? Zijn er cijfers van het aantal van die kortsnuitige honden die op dit moment in Nederland zijn? We weten via Petplan hoeveel Franse bulldogs er bij hun verzekerd zijn geworden vorig jaar en de jaren daarvoor. En dat bleek echt een stijgende lijn te zijn. En als je weet dat 5% van de honden ongeveer verzekerd is, kwamen we uit met de berekeningen dat er toch wel ruim 7000 puppies in 2021 van alleen de Franse bulldog bijvoorbeeld zijn aangeschaft. Ja, dat is toch heel flink. En hoe vind je dat dan als jij zo'n hondje ziet of als die bij jou als dierenarts komt? Ja, als ik zo'n hondje zie en dan hoor je hem ook vaak snurken, ja. Krijg ik het zelf al benauwd. Omdat, ja. Ja, je voelt dat eigenlijk binnenkomen. Ik vind dat heel naar. En ik hoop dat we met onze campagne dus heel veel mensen bereiken die dat dan weten. En dan zo'n hondje niet meer kopen. Of als ze er een hebben, daarmee naar de dierenarts gaan om hem na te laten kijken. Want dan kan het toch vaak nog wel iets gedaan worden om die luchtwegen weer wat wijder te maken, zodat ze meer lucht krijgen. Dus als je nu luistert of je ziet zo'n poster en je denkt, oh jee. Ja, dat is mijn hond. Dan kan je dus wel ook iets doen nog. Ja, zeker. Ja. De neusgaten die zitten vaak dicht. Hè. Met een operatie kun je die open laten maken. Het gehemelte is te lang, wat dan voor de luchtpijp hangt. En dat kan ingekort worden. Die neusplooi die kan weggehaald worden. Het zijn pittige operaties, maar uiteindelijk heeft je hond daar echt dan wel baat bij om meer lucht te krijgen. Kijk, voorkomen is beter, maar als je zo'n hond hebt, ga ermee naar de dierenarts. En voorkomen, de enige manier is niet kopen? Niet kopen. En zodat, als je ze niet meer koopt, dan zullen ze ook uiteindelijk niet meer gefokt worden. En als jij er eentje ziet, spreek je iemand dan ook aan? Soms wel, soms niet. Dat ligt er een beetje aan. Ik probeer wel mensen erop te wijzen, maar het is best moeilijk, want stiekem weten ze het wel. En er zit dan veel boosheid en frustratie onder. Dat is natuurlijk ook voor degene, de aanspreker, ook best moeilijk om iemand zo aan te spreken. Ik probeer het wel altijd, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is. Want hoe lang ben jij nu bezig met dit onderwerp, met die kortsnuithonden? Ja, eigenlijk al vanaf dat ik in de praktijk werk. Ik heb 15 jaar in de praktijk gewerkt en dan zie je de problemen. Je doet dan wel eens een keizersnee, omdat de honden niet zo geboren kunnen worden. honden krijgen ook vaak hernia's door de gedrongen bouw. Dus dan zie je ook zie je ze op je spreekuur met pijnlijke rug, pijnlijke nek. Uiteraard zie je heel veel benauwde honden op je spreekuur. En ik werk nu een aantal jaar bij Dieren en Recht om dit te voorkomen. En inmiddels is dat fokverbod er. En daar heb ik ook aan bijgedragen met onze stichting. Ook alweer een aantal jaar. Dus ja, dat vind ik wel heel prettig, dat er nu ook wel echt vooruitgang komt. Ja, en vandaag dus de lancering van de campagne. Dankjewel, Kelly Kessen, dierenarts bij Dier en Recht. Dank. Dit was hem, de nacht van NPO Radio 1. Morgen zijn we er weer. Dan komt Claudia Arkenstein bij ons in de studio. En gaan we het hebben over fermentatie. Dat is de derde dag in deze nacht van Caro en Cervé Zomerweek. We gaan het 5 dagen lang hebben over eten. Beetje die schijf van 5. Dit was hem voor nu. Zometeen hoor je Merel met Vroeg. Want ja, vroeg, dat is het, hè. Ik wens je een hele mooie dag. Een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.